ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องคุณสมบัติของพระอริยะโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2540เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่21ณพุทธสถานศรีสาโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เราตอนนี้ก็เริ่มต้นประจุในวันต่อมากันอีกความเขี้ยวข้นของชีวิตมันก็เขี้ยวข้นเข้ามาหาปลายทางทุกอย่างดำเนินไปด้วยกรรมกับการกรรมกับกาละอย่างที่ได้ย้ำไม่ฟังแล้วอาตมาอยากให้พวกเราได้สำนึกถึงกรรมให้มากทุกๆเวลาที่ผ่านไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันคือกรรมทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่จิตของเราเนี่ยเราคิดอะไรจิตของเราเนี่ยเราคิดอะไรถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้ฝึกปรือมาทางธรรมะจิตเราจะควบคุมไม่ได้เลยมันจะคิดฟุ้งซ่านไปด้วยกิเลสอะไรที่มันพาฟุ้งซ่านมันจะไปของมันตามเรื่องตามราวใครอยู่ในอารมณ์อะไรใครที่หลงติดยึดตกผลึกตกกลักตกคลักอยู่ในอารมณ์อะไรอยู่ในเรื่องอะไรมันจะไปหลายคนก็คงจะเคยว่าพยายามที่จะเห็นว่าไอ้ความคิดนี้เรารู้ตัวว่ามันไม่ดีเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนความคิดมาคิดอื่นแต่ไม่เท่าไหร่แล้วประเดี๋ยวมันก็กลับไปหาไอ้ตัวที่มันตกคลักไอ้ตัวที่มันจะต้องดึงเราไปสู่ความคิดอันไม่ค่อยดีนั่นแหละจะเป็นไปในเชิงกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกก็ตามมันก็จะไปตามประสาที่มันเป็นกิเลสของใครก็กิเลสของใครแต่ละคนนะเพราะคุณอยู่นี่ธรรมดาคนที่เคยฝึกสมถะพยายามนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นิ่งไม่คิดอะไรระงับพยายามระงับความคิดก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นวิธีฝึกของมนุษย์ชนิดหนึ่งฝึกไม่คิดอะไรที่จริงฝึกไม่คิดอะไรก็คือกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นกรรมของฤาษีเป็นกรรมของสมถะเป็นสมถะที่ได้ฝึกมาผู้ใดฝึกเก่งก็จะชำนาญมีความสามารถมากแล้วก็จะทำอยู่อย่างนั้นน่ะก็จะได้กรรมอย่างนั้นสั่งสมชำนาญกลายเป็นฤาษีตัวเอกสั่งสมลงไปสั่งสมไปกรรมทุกกรรมเป็นกรรมสกะกรรมสกตาเป็นของตนทำลงไปทุกกรรมทุกกิริยาของจิตกิริยาของเจตนาที่เราสั่งสมจะเกิดผลสูงสิ่งที่ทำด้วยเจตนาเนี่ยเกิดผลสูงกว่าสิ่งที่ทำโดยไม่เจตนาเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเผื่อว่าเราทำด้วยเจตนามันก็จะดีมันก็จะเกิดผลมีน้ำหนักถ้าเจตนาทำให้มันเป็นสมถะด้วยทิฏฐิหรือด้วยความเห็นที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะพาเป็นไปอย่างนั้นน่ะมันก็ได้ผลอย่างนั้นสั่งสมอย่างนั้นมีมากเหลือเกินคนในโลกแม้แต่จะชื่อว่าเป็นพุทธชื่อว่าพุทธศาสนิกชนก็ยังไปหลงว่าการนั่งหลับตาสมาธินั้นเป็นของเลิศเป็นเอกซึ่งมันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปนั่งหลับตามากับอาลานดาบทอุทกดาบทซึ่งเป็นฤาษีเก่าดาบทเก่าซึ่งมีเป็นพื้นมาแต่เดิมแล้วไอ้การนั่งหลับตาสมาธิแล้วก็หลับนิ่งดับนึกว่าอันนี้ระดับสนิทแล้วก็เป็นนิโรธแปลว่าดับแล้วก็หลับดับไปให้เก่งเฉยๆนึกว่าอันนั้นคือทางเอกมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นมรรคอันมีองค์8เป็นทางเอกทางปฏิบัติทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางเอกเป็นทางประพฤติ พวกเราก็ไม่มีปัญหาเพราะพวกเราได้ฟังกันมาได้เรียนกันมาจนกระทั่งบางคนก็เรียนมาตั้งแต่ต้นจนป่านนี้แล้วได้ปฏิบัติจนเป็นเดี๋ยวนี้เอาไปเอามาศาสนาพุทธปฏิบัติมรรคไม่เป็นอย่างที่เราได้พยายามพิสูจน์หรือพยายามที่จะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่เป็นก็คือไม่เป็นแม้แต่เราเองพวกเราเนี่ย เรียนรู้มรรคองค์8กันมา10 ปี 20 ปีสามสิบปีอะไรเข้าไปคิดดูสิมันง่ายเมื่อไหร่มันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมแต่นั่งหลับตาสมาธินี่ง่ายไม่ยากหรอกนั่งหลับตาสมาธิเนี่ยยิ่งผู้ที่เคยมันมีเชื้อมาทั้งนั้นน่ะใครก็มีเชื้อพระพุทธเจ้าพอออกบวชออก ไปหาไปพบอาจารย์อาลานดาบทอุทกดาบทมันก็เหมือนกับลิงลมอมก็พองเนี่ยที่อาตมาว่าคือมันยังไม่รู้มันยังไม่ได้ตั้งหลักก็ไปนึกว่าจะไปหาอาจารย์นึกว่าจะไปลองดูที่ใครต่อใครอาตมาก็เหมือนกันน่ะตอนแรกๆก็ดูไปดูคนนั้นคนนี้เขาเราไปลองดูเมื่อไปลองดูมันก็ไม่ยากพระพุทธเจ้าก็จะไปยากอะไรล่ะเป็นนั่งหลับตารูปฌานอรูปฌานประเดี๋ยวเดียวกับปึ๊ดๆเพราะมันมี กรรมที่ได้สั่งสมมีวิบากมีบารมีที่ได้ฝึกปรือมาแล้วเท่านั้นเบื้องต้นหรือว่าใหญ่ของพื้นพวกนี้มันเป็นเรื่องฐานของนักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็เอางั้นต่างประเทศนี่เดี๋ยวนี้ที่อเมริกานี่พวกอินเดียพวกนั่งหลับตาฤาษีนี่ไปหากินอยู่ที่อินเดียเป็นเศรษฐีดูแต่มหาฤาษีริชชี่ มหาฤาษีริชชี่นี่มีลอนสลอยถึง99คันมีเครื่องบินส่วนตัวอีกกี่ลำอาตมาจำไม่แม่นร่ำรวยมหาศาลเลยมหานั่งพานั่งหลับตานี่แหละมหาฤาษีริชชี่ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีฤาษีอีกหลายฤาษีอยู่ในอเมริการ่ำรวยหากินอยู่ที่พานั่งหลับตาเท่านั้นแหละ ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ทำได้และทางตะวันตกหรือว่าทางอเมริกาเขายังไม่ค่อยรู้เขายังไม่ค่อยเข้าใจทางด้านจิตวิญญาณนักก็เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้สงบได้ก็จริงเพราะพวกนั้นไม่สงบหรอกจิตวิญญาณนี่ปรุงคิดอะไรกันวุ่นวายฟุ้งซ่านมันคิดจริงๆคิดมากเสร็จแล้วมันก็ทุกข์ เมื่อหาทางออกจะพ้นทุกข์ก็มานั่งหลับตาสะกดจิตก็พ้นทุกข์ก็ดูดีนะก็ได้เขาก็ชอบใจเพราะถ้าบอกว่าจะทำหลับตาแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกมีคนนิยมชมชื่นทั่วโลกแหละแต่ที่นี่จะทำบ้างแล้วรับรองรับแขกไม่หวาดไม่ไหวหรอกแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ จับให้นั่งหลับตามาปิดปากปิดเสียงเงียบๆมันก็ไม่ยุ่งอโศกเรานี่เนี่ยให้คิดด้วยมีอิสระเสรีภาพมีโน่นมีนี่โอ้โหอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยหอกปากไม่ทันหอกปากนี่มากมายอาตมาว่าท่านโบราณอาจารย์ท่านแปลคำนี้มานี่เก่งจริงนะหอกปาก อื่นๆก็ไม่เท่าไหร่ไม่มีหมัดไม่มีมวยอะไรหรอกไม่เคยตกเคยตีอะไรกันหรอกแต่หอกปากเนี่ยโอ้โหเจ้าพระคุณแล้วแต่ละคนรับกันแหลมคมบางคนมันก็ไม่คมมันทื่อหวดกันช้ำไปช้ำมาเมื่อเวลามาปฏิบัติแล้วเรียบร้อยได้อะไรแต่ขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อะไรอาตมาพยายามเท้าความแล้วย้ำซ้ำซากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่เกิดศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมสกตาศรัทธาในคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ าชมพู่จะหยิบสูตรไหนมาเลยมาแล้วมันจะสอดคล้องมันจะสัมพันธ์กันมันจะเกิดความเข้ากันได้ในช่วงหนึ่งในส่วนหนึ่งในอันหนึ่งร้อยเรียงกันเหมือนมาลัยเป็นปฏิสัมพันธ์กันอัน เกี่ยวเนื่องกันไปหมดมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้นมันไม่ใช่ว่ามันต่างคนต่างอยู่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าร้อยเรียงกันหมดแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเป็นเอกต่างหากอันเข้ากันไม่ได้ไม่มีเข้าได้กันในไม่ช่วงนั้นก็ช่วงนี้ตอนนั้นก็ตอนนี้เหมือนมาลัยมันมีสูงมันมีต่ำมันมียาวมันมีสั้นมันมีคอดมันมีโป่งมันมีอะไรก็แล้วแต่มันจะประสานกันทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่รวบรวมมาแต่แค่ที่เราได้ทำมาแค่นี้หยิบมาแค่นี้แล้วก็เอามาวางเข้าไม่ได้เรียงอาตมาไม่ได้เรียงเองหรอกเนี่ยนะพอเราเรียงมาเรียงมาแล้วก็เอามาอาตมาก็มาดูเท่านั้นแหละแล้วก็เห็นได้เลยเดี๋ยววันนี้อาตมาก็จะจับตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ17แต่ถึง17หรือเปล่าไม่รู้นะจับเรียงกันแล้วก็อธิบายสอดร้อยไปกันให้ฟังนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปหาบทเรียนอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้จากที่อาตมาขึ้นต้นแล้วว่าให้ระลึกถึงกรรมเรามีเวลาวินาทีนี้เรายังไม่ตายหรือใครตายแล้วยังไม่ตายกันสักคนนะเรายังไม่ตายวินาทีนี้ต่อไปยาเรายังไม่ตายชั่วที่เราจะไปถึงตายเราบอกไม่ได้และไม่แน่เลยความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่แน่ขอให้เราพยายามระมัดระวังว่าเราเองเนี่ยเรามาดีนะเรามาใฝ่ดีกันเรามาทำดีเพราะกรรมอย่าว่าแต่คิดแม้แต่จะพูดก็จะต้องระมัดระวังให้รู้จักกรรมกริยากรรมที่เราจะต้องระมัดระวังว่ามันจะเข้ามี6ทวารกรรมที่เกิดทางตาประสบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตคิด6ทวารนี่เป็นกรรมที่เราต้องระวังมันจะเข้าสัมผัสตาแล้วจะต้องไปทันทีมนสิการเป็นสัมภวะมนสิการเป็นแดนเกิดทำใจในใจของเราทันทีแม้ตาจะเห็นรูปแม้จะอะไรแม้จะหูได้ยินเสียงอะไรจะต้องพยายามเร็วฝึกอ่านใจเราแล้วก็วิจัยวิจารมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือพยายามให้เกิดติรณปริญญาพยายามจริงๆอ่านใจวิเคราะห์วิจัยให้ออกเลยว่าเวทนาในเวทนาจิตในจิตของเราแล้วก็ธรรมในธรรมมันมีนิวรณ์หรือไม่นิวรณ์นี่แหละคือตัวอาหารของอวิชชานิวรณ์5นี่แหละหรือกรรมที่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกซึ่งเป็นมิจฉา3ของสังกัปปะวิจัยจริงๆเลยวิจัยแล้วก็พยายามลดละต้องทำใจในใจเป็นแดนเกิดเราศึกษาความเกิดเราไม่ได้ศึกษาความเกิดตรงไหนเราศึกษาตรงนี้จะเกิดจะดับอยู่ตรงนี้สัมภวะมนสิการตรงนี้ให้โยนิโสให้แยบคายให้ท่องแท้ทำตรงนี้นี่เป็นกรรมทางจิตเมื่อถ้าทำแล้วเท่ากับเราฝึกองค์ธรรม7ประการของสังกัปปะใครไม่มีพื้นฐานก็ขออภัยนะองค์ธรรม7ของสังกัปปะมี1ตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราถ้าเราเข้าใจแล้วว่าในเริ่มต้นคิดนะเริ่มต้นดำริตักกะเริ่มต้นแล้วจิตมันจะเริ่มต้นดำริอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าตักกะซึ่งอาตมาเคยอธิบายแม้แต่ตักกะที่ดำรินี่ยังแยกย่อยไปอีกถึง7สภาพที่เริ่มจริงๆเลยนี่มันมีตั้งแต่อารัมภธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรักกมธาตุถามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุ7ธาตุกว่ามันจะขึ้นมานี่มันจะค่อยมีกำลังมีสภาพเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความที่ สภาพที่จะแยกได้ว่าต่างกันปรักกรรมธาตุเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาจากปรักกรรมธาตุและทีนี้ก็ยังลงเป็นทีติเป็นฐานธาตุเป็นกำลังก่อนนะเป็นกำลังฐานธาตุเป็นกำลังแล้วยังลงเป็นทีติธาตุจึงจะเป็นตัวที่บอกได้ว่านี่เป็นความพยายามอุปกรรมธาตุคือเป็นธาตุที่พยายามคือทิศทางที่มันจะเกิดจิตมันจะไปอย่างนั้นน่ะเป็นตัวพลังงานที่ไปพยายามมันจะไปอย่างที่มันเจตนามันพยายามอุปกรรมธาตุจิตมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเลยเจตสิกต่างๆมันจะค่อยๆมันจะเกิดอย่างนั้นน่ะเพราะงั้นถ้าเราฝึกไปแล้วก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้คำต่างๆแล้วก็ฝึกจิตแล้วอ่านคนที่มีญาณก็คือคนที่รู้จิตวิญญาณจิตวิญญาณแยกย่อยไปเป็นเจตสิกท่านอภิธรรมท่านจะแยก52ก็แค่นั้นน่ะนะที่จริงมันมากกว่า52อีกถ้าจะว่ากันไปจริงแล้วถ้าอาตมาเขียนตำราอภิธรรมนะรับรองกว้างมากกว่านั้นอีกมีกิเลส105ตัณหา100ตัณหา108เมื่อโถกิเลสมัน105ที่ไหน1,500กิเลส1,500ตัณหา108คุณว่ากิเลสของคุณมีแค่1,500เหรอมีล้านกิเลสมีล้านมันไม่ใช่มีแค่1,500กิเลสมันมีมากมายกายกองถ้าอาตมาเขียนตำราพระพิธรรมรับรองเรียนปวดหัวกว่านี้เรียนแค่นี้ยังน้อยไปแต่ไม่เขียนหรอกไม่มีเวลาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็จะพยายามเขียนคุณสมบัติของพระอริยะนี่ก็จะพยายามเขียนพยายามให้ได้อันนี้นะถ้าไม่เช่นนั้นไม่มีหลักอะไรเอาไว้อีกเลยยุ่งนะพระถ้าพวกเราได้ศึกษาจริงแล้วเราจะเรียนรู้ญาณที่เกิดก็คือมันเกิดความเฉลียวฉลาดของเราในจิตใจของเรานะจิตใจของเราแล้วมันก็อ่านออกมันอ่านกิริยาของจิตละเอียดละออไปเท่าที่เราศึกษาภาษาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นรู้ว่าอ๋อเราจับได้แล้วเนี่ยเราจับทันตกะจับทันวิตกะจับทันขึ้นมาเป็นสังกัปปะแหละมาเป็นตัวคิดละเป็นตัวนึกละแล้วเราจะรู้ว่าและอีกกำลังอีกอันนึงของจิตเป็นอัปปนาเป็นพยัปปนาเนี่ยมันมีกำลังหยุดกำลังคือเบรกของจิตเนี่ยหรือความมั่นคงของจิตเนี่ยอัปปนาแนบแน่นแน่วแน่พยัปปนาเจตโสภินิโรปนาจิตมันปักมั่นหรือยังมันอยู่แน่นอนหรือยังมันก็จะมีสองทางทางตัวหนึ่งเป็นตัวเหมือนอิเล็กตรอนส่วนอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเนี่ยเหมือนโปรตอนส่วนวจีสังขารานี่คือผลของมันสังขารมันจะทำงานของมันเสร็จขึ้นมาในตัวมันสังขารได้ผลว่าอะไรวจีก็คือเรื่องราวของอะไรสังขารขึ้นมาแล้วเราจะทันมันอย่างน้อยที่สุดเราทันที่วจีสังขารและคุณเบรกมันได้ไหมคุณระงับได้ไหมคุณจะตัดสินแล้วก็จะตรองกลั่นกรองตอนนั้นกลั่นกรองตอนที่พอเป็นวจีสังขาราออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณฝึกไปแล้วคุณก็จะกลั่นกรองทันพอมันเป็นปุ๊บการกรองอีกทีนึงไม่เอาเบรกไม่ให้มันออกเราก็ไม่ออกมาทางวจีไม่ออกมาทางกายหรือควรจะออกเราก็ปล่อยออกมาทางวจีหรือปล่อยออกมาทางกายคุณก็สามารถควบคุมสังกัปปะได้ควบคุมกรรมได้ควบคุมกรรมทางใจนี่แหละเป็นตัวมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามโนก็จิตนี่แหละเป็นตัวประธานเป็นใหญ่กับเพื่อนมันจะมาเจริญจะเป็นยังไงขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงมโนมยามาก็มาจิตสำเร็จลงไปเพราะอะไรอะไรมันก็สำเร็จด้วยจิตนี่แหละจิตเนี่ยเป็นตัวพาสำเร็จมโนมยานะสำเร็จด้วยจิตจิตเป็นตัวนำมาเลยก่อนมโนปุพังนำมาก่อนเพื่อนปุพะปุเพก่อนเขาแหละนะมโนเสียท้ามันจะเจริญหรือมันจะดีจะงามจะไม่ดีไม่งามจิตเป็นตัวนำพาทั้งสิ้นเพราะถ้าเราฝึกไปแล้วเราก็ฝึกจิตอย่างนี้มีผัสสะเป็นปัจจัยนะมีผัสสะเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดนะมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นสโมสรณามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงนะเพราะเราเรียนรู้เจตสิกใหญ่เวทนาสัญญาสังขาร เราเรียนรู้เวทนาเราเรียนรู้ความรู้สึกแล้วก็เรียนรู้จิตอีกตัวหนึ่งหรือเจตสิกอีกตัวหนึ่งสัญญาเจตสิกมันเป็นตัวกำหนดมันเป็นตัวอ่านมันเป็นตัวบังคับให้เป็นมันเป็นตัวชี้ให้ทำสัญญาเนี่ยและเป็นทั้งตัวจำทั้งของเก่าทั้งตัวที่ทำงานกำหนดทำงานให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้สัญญาเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยเป็นตัวจะไปเป็นเจตนาตัวสัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าตัวนี้กำหนดอย่างนั้นคนนี้เอานี่มาบวกเอานี่เอานี่มาคูณเอานี่เอานี่ให้ทำเอานี่ไม่ให้ทำอันนี้ลดอันนี้เพิ่มอันนี้อะไรก็แล้วแต่ปรับปรุงจัดแจงตัวสัญญานี่เป็นตัวเก่งทีเดียวตัวเวทนาเป็นตัวรู้สึกตัวสัญญาเป็นตัวเข้าไปควบคุมเสร็จแล้วเมื่อตัวนี้ทำงานกันเสร็จก็ออกมาปรุงสังขารกันเป็นตัวสังเคราะห์ปนเละเลยตอนนี้สังขารเท่าไหร่มีเท่าไหร่มาเท่าไหร่ก็ทำเจตสิกสามเนี่ยเป็นตัวร้ายต้องไปอ่านคนคืออะไรดีๆไปอ่านอีกบางคนอ่านสองเที่ยวบางคนอ่านสามเที่ยวบางคนอ่านห้าเที่ยวบางคนยังไม่ได้สักเที่ยวไม่ใช่บางคนหนาคนหนาคนยังไม่ได้สักเที่ยวและเมื่อไหร่จะได้สักเที่ยวเมื่อไหร่จะอยู่เมื่อไหร่จะตายวันเวลาไม่คอยท่านะทำเป็นเล่นไปเถอะแล้วเมื่อเราศึกษาจริงๆแล้วเข้ามาตรงนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องฟังรู้แล้วเอาไปประพฤติเอาไปกระทำเอาไปสั่งสมอาตมาก็พยายามนะใช้ภาษาว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญทุกวินาทีเพราะฉะนั้นทุกวินาทีที่เราอยู่ต้องมีสติสำนึกสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระเราวักไว้ตรงสมาธิเราวักไว้เพราะว่าเราทำสี่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ฉันทะเป็นมูลเพราะงั้นอาตมาพูดนี่พูดให้พวกคุณไปคำนึงถึงกรรมไปคำนึงถึงกรรมตั้งแต่จิตมันมาตมโนปุพังขมาธรรมามันมาตั้งแต่จิตเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยขยายออกไปแล้วคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของคุณคืออะไรมันจะดำเนินไปสุขโตจะดำเนินไปดีเมื่อมันจะดำเนินไปดีก็ต่อเมื่อมันเข้าร่องเข้ารอยเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าพาทำว่าทุกเมื่อเรารู้กิริยารู้กรรมของเราถ้าเรายิ่งรู้ตั้งแต่จิตกรรมกิริยาของมโนจิตแล้วเราระวังมาเรื่อยๆอย่างที่ว่าเนี่ยพอสังกัปปะเจ็ดเรารู้อาการต่างๆรู้เร็วฝึกปรือมาก็เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดเจริญด้วยอธิปัญญาพร้อมไปในตัวเลยถ้าคุณสั่งสมถ้าคุณได้ปฏิบัติมรรคองค์8นะคุณฟังไปเป็นทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าคุณฝึกถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมทั้ง6ก็จะเจริญเจริญเจริญเจริญตลอดเวลาองค์ธรรมทั้ง6ของสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิมักขังคะถ้าคุณไปปฏิบัติก็คือมีสมาธิมีสมาสติมีสมาวายามะเป็นตัวห้อมล้อมเป็นตัวช่วยทำตลอดเวลาคือมีสมาสติมีสติเนี่ยมีสติให้ดีมีสติสัมโพชฌงค์หรือพยายามทำให้เกิดสมาธิสมาสติแล้วก็พยายามเมื่อเรามีทิฏฐิที่ตรงเป็นประธานสมาธิเป็นประธานเมื่อทิฏฐิตรงแล้วเข้าใจดีแล้วอย่างนี้แล้วมีสติเป็นตัวที่ปฏิบัติตลอดเวลาเมื่อมีสติปฏิบัติรู้ตัวสติไม่ใช่ปัญญานะสติก็คือส่วนที่รู้ตัวว่าตัวขณะนี้เนี่ยเราอยู่อย่างไรเรากำลังมีกรรมอะไรสติมันรู้ตัวว่ากรรมอันนั้นกรรมอันนี้เสร็จแล้วระวังสติก็ต้องระวังเมื่อมีสติรู้ตัวอย่างนี้แล้วระวังเมื่อระวังแล้วเราปฏิบัติประพฤติก็จะเคยตัวเคยชินฝึกฝนไปก็จะช่ำชองขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการปรุงการวิจัยวิเคราะห์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันจะเกิดตลอดเวลาสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์โพชฌงค์3เป็นตัวดำเนินบทหรือขยายเป็นโพธิปักขิยธรรม3หลัก สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4มันก็จะเกิดผลจริงๆเลยพอขยายขึ้นมาสติปัฏฐานมันก็มาเป็นรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมสติของคุณก็จะรู้อันนี้จะมีอันนี้ระวังอันนี้มันจะเร็วขึ้นเสมอแหละกายมันเป็นอย่างไรองค์ประกอบของความประชุมทั้งหลายทั้งนอกตั้งแต่นอกตั้งแต่วัตถุรูปไปจนกระทั่งถึงในใจประชุมทางใจในใจเสร็จแล้วมาเป็นความรู้สึกมาเป็นเวทนาในเวทนามันก็คือจิตรวมแล้วก็ทั้งหมดกับจิตเนี่ยเมื่อเวทนาในเวทนาจิตในจิตอีกวิจัยเวทนาวิจัยออกไปว่ามีสราคะสะโทสะสะโมหะหรือเป็นวีตราคะวิตโทสาวีตโมหะมันเป็นอย่างไรคุณมีภูมิฐานถึงขั้นไหนสังขิตังวิขิตังจิตตังอย่างไรได้หรือไม่และคุณบัดนั้นคุณเองคุณเป็นมหคัตตาหรืออมหคัตตาคุณทำให้มันดีขึ้นได้หรือไม่ได้มันดีขึ้นได้คุณก็ต้องทำให้ดีเป็นมหคัตตาให้ได้เมื่อเป็นมหคัตตาขึ้นได้คุณก็เจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยเป็นสัจจิตสัอุตรจิตไปเรื่อยๆและคุณจะรู้ว่าถึงอนุตตรจิตเมื่อไหร่ต่อเมื่อคุณก็ต้องสั่งสมสมาธิหรือสั่งสมสมาหิตะสั่งสมวิมุตติคุณจะฉลาดคุณจะเกิดญาณปัญญามีธรรมวิจัยเนี่ยเป็นตัววิจัยเรื่อยเลยแล้วก็สั่งสมสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นสูงขึ้นสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็กลายมาเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ขึ้นมาเรื่อยๆมีกำลังของปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญาผลอินทรีย์5พละ5ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็คือปัญญานั่นแหละคุณทำขึ้นมาแล้วคุณก็จะเกิดศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์ศรัทธาในอริยกันตศีลซึ่งเป็นอริยกันตศีลที่เจริญเป็นอธิศีลอธิศีลแล้วอธิจิตก็ต้องเจริญอธิปัญญาก็ต้องเจริญสิกขาสามนี่มันไปด้วยกันทั้งขบวนเลยเห็นไหมอธิศีลเจริญอวิปปิสารเจริญปมุชฌะเจริญปิติเจริญปัสสัทธิเจริญสุขเจริญสมาธิเจริญขึ้นเรื่อยๆญาณทัศนะก็คืออธิปัญญาหรือปัญญาหรือญาณพวกนี้เจริญนิพพิทาเจริญวิมุตติญาณทัศนะเกิดสั่งสมเพราะศีลจึงเกิดอริยะเกิดอรหัตผลตามลำดับตามลำดับสั่งสมไปเนี่ยนี่ถ้าใครก็ตามนะมาพูดได้อย่างอาตมาเนี่ยโอ้โหสอบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาได้เลยนะไล่เลียงมาเลยมันจะสัมพันธ์เป็นปฏิสัมพันธ์กันเป็น interaction สอดร้อยกันตลอดเวลาเลยกินกันมีตัวสภาพนะพระผู้ใดมีพื้นฟังแล้วจะยิ่งรู้สึกโอ้โหมันยิ่งฟังทำก็ยิ่งบรรยายก็ยิ่งอะไรต่ออะไรนี่หยิบไปแค่สูตรนี้เดี๋ยวเอามาอีกเนี่ยเปิดพระไตรปิฎกมาอีก 4-5 เล่มมาอีกถอดออกมาอีกมาสัมพันธ์อธิบายกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็เข้าหาหลักไม่ห่างไปจากโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนี่ขยายไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เกิดผลอินทรีย์5พละ5ก็อยู่ในนั้นอยู่ในโพธิปักขิยธรรมนะเพราะศรัทธาคุณก็เลื่อมใสพระพุทธเลื่อมใสพระธรรมเลื่อมใสพระสงฆ์เลื่อมใสอริยกันตศีลเวรภัย5มันลดลงจริงๆกามวิตกพยาบาทวิตกที่หยาบเป็นวิติกมกิเลสกิเลสก็ลดลงลดลงเรื่อยๆเมื่อลดลงจริงสภาพความเป็นจริงก็เกิดจริงๆมีในฐานะที่บอกว่าเดี๋ยวแน่นอนในพระสัจธรรมอานิสงส์โสดาปัตติผลข้อ8หน้าแรกนะแน่นอนในพระสัตธรรมสัตธรรมก็คือธรรมะอันดีแล้วคุณจะแน่นอนคุณจะเข้าไปหานิยตะลองดูข้อ2ก็ข้อ3ลักษณะของพระโสดาบันน่ะคีนะนิริยะมีนรกสิ้นแล้วกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วนะคีนะติรฉานติรฉานะติรฉาโนปิติวิสัยสิ้นแล้วขีณปิติวิสยะอุบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วขีณาปายทุกขติวินิปาตะสี่อันนั่นคือพวกอบายทั้งหลายแหล่นะไม่ต้องพูดซ้ำซากมันก็อบายภูมิทั้งหลายแหล่ไม่ว่าเป็นนรกไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นเปรตปิตวิสัยนั่นคือเปรตแล้วก็ ทุกขติวินิบาตรวมนรกทั้งหลายรวมความต่ำทั้งหลายสี่หลักนี่เราอ่านจิตวิญญาณของเราว่าในความหยาบที่เราเป็นเรามีเราเคยเป็นมีเมื่อไหร่คุณจำได้คุณระลึกตรวจตราตัวเองดูสิ่งหยาบเหล่านั้นของเราเนี่ยมันสิ้นขีณะมันสิ้นแล้วมันดับแล้วมันตายแล้วเพราะเราได้ฝึกมามันตายจริงคุณจะประมาณตนคุณจะตรวจตนได้ว่าเราเองจะโซตาปันนะหรือยังจะเข้ากระแสหรือยังเพราะฉะนั้นอีก4ตัวโซตาปันนะแล้วเสร็จเมื่อเป็นความจริงแล้วคุณไม่ถอยหรอกเอาวินิปาตธรรมมันไม่ตกต่ำไปเป็นธรรมดาเมื่อมันได้อย่างนี้แล้วคุณไม่อ่ะมันอาจจะมีวอกแวบเล่นๆเล็กๆน้อยๆอะไรนะก็เป็นเออร์เรอร์เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆมันได้แต่ความจริงแล้วคุณต้องตรวจใจตัวเองว่าเราเองเรานี่มั่นคงเราแน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยโอ้95% เศษ 5% นั้นมันมีบ้างมีอะไรบ้างมันวอกแบบๆมีเล็กๆน้อยๆไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่มีปัญหาอย่างนี้มันก็เป็นการประมาณที่เราก็บอกเข้าใจอาการอารมณ์เข้าใจอารมณ์เข้าใจอาการของจิตเราเพราะในสิ่งที่เราประมาณแล้วว่านี่คือพวกความหยาบความต่ำสี่และเราเข้ากระแสแล้วมันไม่อ่านได้เลยว่ามีน้ำหนักแน่นอนนิยตะอวิธิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยตะเที่ยงสัมโพธิปรายณะมีแต่มันจะเดินสูงขึ้นไปไอ้จะเดินสูงขึ้นไปนี่แหละถ้าคุณหยุดอยู่นะคุณไม่ใช่พวกเจริญคุณไม่ใช่โสดาแล้วมันกำลังจะเป็นโสดาเออมันไม่โสดาแล้วนะเพราะว่าผู้ที่เจริญแล้วเจริญยิ่งเหมือนกับคุณเองเนี่ยเทียบทั้งโลกก็ได้เออคุณทำมาหากินคุณจะไปหาบ่อเพชรเหมือนเถอะนะแม่ไปค้นเลยได้ลายแทงมาตั้งหลายหลุมนะค้นไปค้นมาค้นมาค้นไปเหน็ดเหนื่อยโอ้โหจนเจอบ่อเพชรคุณเจอบ่อเพชรแล้วคุณก็เลยหยุดไม่ทำงานไม่ขุดต่อมีไหมไม่มีคุณจะรีบโกยเลยรีบขุดใหญ่เลยรีบแหมทำรั้วใหญ่เลยกันใครอย่ามายุ่งนะทีนี้ข่าจะโกยแล้วเนี่ยบ่อเพชรฉันเจอแล้วคุณรับรองจะไม่กินไม่นอนจะขุดมันยันรุ่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนรู้ว่าได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลได้ทรัพย์อันวิเศษทรัพย์อันเลิศเพราะงั้นอาตมาว่างานงวดนี้ปีนี้นี่นะถ้าฟังเทศปลุกเสกปีนี้ไปแล้วนี่นะถ้าคุณยังไม่เจอบ่อเพชรเหมือนกับคนที่ไม่ได้เจอบ่อเพชรเจอบ่อเพชรแล้วจะต้องมันจะมีฉันทะเป็นมูลเลยจะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทจะไม่เป็นอย่างเก่าอ่านตัวเองดูเลยว่าเออเราเป็นเนี่ยเพราะนั้นใครที่เข้าข่ายโสดาแล้วฟังวันนี้ไปคืออาตมาพูดให้ชัดให้ฟังให้ดีให้คือมันยังเบลอๆมันยังไม่ชัดมันยังไม่รู้ว่าเออเราเป็นโสดาเปล่าวะเราเป็นพระอริยะยังไม่รู้มันไม่ชัดแต่วันนี้จะพูดให้ชัดงวดนี้จะพูดให้ชัดให้คุณเป็นรู้ตัวเลยถ้ารู้ตัวแล้วทีนี้คุณชัดแล้วมันจะจริงไม่จริงอาตมาจะดูมันจะมีฉันทะหรือมันจะเฉยทีนี้จะได้คัดแล้วฉันทะมีหรือไม่มีคัดลงแม่น้ำมูลไปเลย ก็คัดขึ้นมาไว้บนแม่น้ำมูลบนบกคัดใครมันเอาลงแม่น้ำมูลไปเลยว่ายน้ำไม่เป็นก็ให้ตายไปเลยกึ่งลงมูลเลยเนาะนะกึ่งลงมูลเลยเนาะนะนะที่อาตมาพูดให้ฟังดีๆนะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งจริงขนาดโลกียะเขาเจอเพชรเขายังมีฉันทะเขายังมีขันติวิริยะอุตสาหะภาคเพียรต้องรีบโกยรีบเอา แล้วคุณถ้าเจอเพชรมันยิ่งกว่าเพชรนะเนี่ยนะโสดาบันนี่เป็นอย่างไรนะอันนี้เขาสรุปไว้ให้อยู่เหมือนกันเนี่ยยิ่งกว่าเอกราชทั้งปวงนะมาปัทวยาเอกรัตเณยิ่งกว่าเอกราชทั้งปวงยิ่งกว่าสวรรคาลัยสักกัสสะคมเนนะวาเอ๊ะยิ่งเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินเออแล้วคุณก็มาว่าทุสิยิ่งฮะปัทธวัทยานี่มันเป็นแปลว่าแผ่นดินข้อที่17ข้อสุดท้ายยิ่งกว่าเอกราชทั้งทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาลัยสักขัสสะคมเนนวายิ่งกว่าอธิปไตยในโลกทั้งปวงสัพพโลกาธิปัจเจนะคือพระโสดาปฏิผลแลสั้นตาปฏิพลังวรังคือความประเสริฐอันยิ่งอันเป็นโสดาปฏิผลนั่นแลนะโสตาปฏิพลังวรังนี่แค่โสดาปฏิผลนะมันยิ่งยอดยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกทั้งปวงนะคือพระโสดาปฏิผลนี้แหละมันประเสริฐปานชนีแหละวรังวระประเสริฐปานชนีแหละโสดาปฏิผลเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินแล้วคุณไม่เอาคุณไม่มีฉันทาเนี่ยอาตมาก็อยากจะรู้จริงๆเลยว่าสัจจะมันจะเป็นฉันใดไม่ใช่สุขาอยู่คนใดนะสัจจะมันจะเป็นฉันใดถ้ารู้ตัวจริงๆอาตมาเคยบอกพวกเราว่าอาตมาเองอาตมาไม่พยากรณ์หรอกคุณเป็นโสดาคุณเป็นสกิทาคุณเป็นอนาคาอาตมาไม่พยากรณ์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเราจะต้องมาชี้คนนั้นคนคนนี้คนนี้คนนั้นต้องให้รู้ด้วยตนตนเองจะต้องมีญาณเกิดญาณของเราแล้วก็ตรวจสอบแล้วต้องรู้ตัวเองและระวังอย่าเป็นหลงตัวหลงตนจะบ้าเขาให้นะเราได้ดีก็คือได้ดีแต่เราอย่าหลงน้อมถ่อมตนไว้แม้ใครจะดูถูกดูแคลนแม้ใครจะข่มจะหมิ่นจะหยามอะไรเราก็ต้องพยายามหัดลดอัตตามานะซ้อนอันนี้สำคัญมากเราต้องพยายามระวังไม่งั้นเราฟุ้งซ่านไม่งั้นก็เราเลอะเทอะจะไปที่ใดกระทบอันนั้นกระทบอันนี้อะไรต่างๆนานาพูดกันวุ่นวายยุ่งยากไปหมดนะเพราะงั้นเมื่อเวลาเราปฏิบัติเข้าจริงแล้วเกิดผลเป็นอธิศีลเจริญอธิจิตเจริญตามแน่นอนแยกกันไม่ออกอธิปัญญาตามมาขยายจากอธิจิตที่พูดอยู่นี่ขยายอธิจิตทั้งนั้นมันเป็นอภิธรรมที่พูดนี่ขยายอธิจิตเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเกิดศรัทธาศรัทธาก็คืออาการของจิตเป็นสัตทินสีศรัทธาในโสดาปฏิยังคะสีเนี่ยตมาอธิบายมาถึงตรงนี้คือศรัทธามันเชื่อไม่มีใครมาบังคับความเชื่อเรานะศรัทธาพละนั่นคือศรัทธาผลศรัทธาอินทรีย์นี่แหละมันก็โตไปจนถึงศรัทธาพละคือผลศรัทธาพละศรัทธาพลังหรือศรัทธาผลแปลเป็นไทยก็คือศรัทธาผลไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงมาถึงผลแต่ในอินทรีย์เนี่ยกำลังพูดถึงในระดับกำลังเจริญกำลังเจริญถึงผลนั้นว่ากันจริงแล้วจะเป็นผลแม้ที่สุดผลของโสดาปฏิผลในบางกิเลสบางส่วนบางอันเป็นอรหัตผลในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแต่ละอันมันก็คือตัวจบของอันนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังพูดถึงตัวที่กำลังเจริญอยู่เพิ่งไปพูดถึงจบจบพูดก็ต้องสำคัญให้ได้ว่าจบมันคือไม่หวั่นไหวแน่นอนมันคือลงตัวมันคือตัทธตาอวิทธตาอนัญญตาแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองของมันแล้วมันไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตตาอื่นไม่เป็นอื่นอีกไม่มี ไอ้ที่ยังเป็นอื่นอีกอยู่นั่นมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นคุณยังมีเศษ5ของ95ใน95ยังมีอื่นๆอยู่อีกบ้างคุณก็ยังไม่ถึงขั้นตัตถตาอวิทตาอนัญญตตาเข้าใจไหมมันยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ถึงตรงผลสุดพอถึงตรงผลสุดแล้วเนี่ยอรหัตผลอรหัตผลต้องถือว่าจบตัตถตาอวิทตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตาจากนั้นก็คือจบปฏิสัมปบาททั้งในอนุโลมและปฏิโลมทั้งขึ้นทั้งลงทั้งหมดเลยนะเพราะกำลังศรัทธาในโสดาปัตติยังคะ4กำลังวิริยะก็เห็นคุณจะเห็นคุณจะเกิดญาณจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาหรือญาณมันจะเกิดเมื่อปฏิบัติไปแล้วสมาธิถูกต้องและคุณก็ได้ภาคเพียรมรรคองค์8มรรคคังคะมรรคคังคะก็คือองค์ทั้งมรรคมรรคองค์7ตั้งแต่1ถึง7ปฏิบัติสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสั่งสมเป็นสมาธินี่เป็นสมาธิของพุทธสมาธิเกิดจากมรรคทั้ง7นะตามที่เราได้เรียนกันมาแล้วจากมหาจัตตารีสกสูตรนะเพราะสั่งสมลงไปเรื่อยทำปฏิบัติให้ถูกธรรมะขังคะมีธรรมวิจัยสัมมาทิฏฐิก็เจริญหกหลักเนี่ยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะตัวปฏิบัติอยู่ที่ธรรมวิจัยสัมมาทิฏฐิมรรคขังคะมรรคขังคะคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสติสัมมาวายามะของคุณก็ทำงานร่วมกันเสมอเลยมีสตินี่มีความพยายามหรือมีวิริยะอุตสาหะหรือวิริยะก็เห็นในสัมมัปปธาน4วิริยะก็เห็นในสัมมัปปธาน4มีสังวรประธานมีปหานประธานมีภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมีตัวปฏิบัติจริงๆภาคเพียรประธานเนี่ยแปลว่าเป็นความเพียรเพียรสังวรเพียรประหารเพียรทำให้เจริญภาวนาเพียรรักษาอนุรักษ์แล้วก็เพียรสังวรใหม่ภาคประหารให้ได้ลดละให้ได้ให้มันเจริญให้ได้รักษาไว้เพียรสังวรใหม่วนอยู่นั่นแหละวิริยะไม่มีหน้าที่อื่นหรือวายามะพยายามทำในอะไรทำในสังกัปปะทำในวาจาทำในกัมมันตะทำในอาชีวะก็ครบองค์7แล้วนี่มรรคอ่ะง่ายจะตายหน่อยหัวเราะทำไมฮะอ่ะภาษาง่ายง่ายก็ทำมาคุณก็ต้องง่ายด้วยนะต้องง่ายไปจนกระทั่งถึงนอกจากสมัติประธานแล้วก็มีกำลังของสตินี่อินทรีย์5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะศรัทธามันจะเกิดเห็นเข้าใจแล้วอาตมาเมื่อวานนี้พูดซ้ำซากถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอริยกัตถศีลนะองค์ที่4ของโสดาปัตติยังคะก็พูดแล้ววานี้เมื่อวันที่วันนี้ก็พูดต่อนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์ต่อมาก็คือวิริยะก็คือเจริญด้วยสัมมัปปธาน4จะเห็นสัมมัปปธาน4ของเราว่าเอ๊ะเราเองเรามีสังวรมั้ยนี่เมื่อใดคุณก็มีแต่วอนหาเรื่องวอนซะแล้วมันไม่สังวรมันมีแต่วรมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเรารู้ตัวมีสติคือรู้ตัวว่าขณะนี้เราคืออะไรกรรมกิริยาของเราหรือเรากำลังระลึกอะไรสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้นี่มีองค์ประกอบรอบตัวเรามีผัสสะเป็นปัจจัยมีอะไรกระทบอะไรอยู่เนี่ยไปกับมันหมดเลยแล้วไม่มีสติรู้ตัวกับมันโอ้ไอ้นั่นก็ไปยังแม่ไอ้นี่ดีไอ้นี่สวยไอ้นี่งามไอ้นี่เนี่ยแม่นี่ซัดซะนี่อย่างงี้อย่างงี้อะไรไปหมดเลยจะเป็นพยาบาทวิตกจะเป็นกามวิตกอะไรก็ไม่รู้ตัวหยาบไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแบบนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็จะมีสังวรประธานแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทำงานตลอดเพราะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทำงานสังวรประธานเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดไปถึงจิตดูกายเวทนาจิตธรรมวิจัยออกมารู้แล้วว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่ทำลายประหารก็ประหารประธานเขาให้ถ้าได้ประหารลดละจางคลายคุณเองคุณเห็นเกิด ไตรลักษณ์แน่นอนอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีโอ้ยตามเห็นมาเห็นมันอนิจจังนอกจากอนิจจังแล้วมันยังเป็นวิราคะเพราะมันจางคลายไม่ใช่มันปุถุนะมันไม่เที่ยงแต่มันหนาขึ้นหนาขึ้นคุณก็ไปเถอะ go to hell ก็ไปนรกเดินทางไปนรกทุกขติเป็นที่หวังได้ไม่สุขติแน่นอนทุกขติเป็นที่หวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าผมเราชัดเจนเห็นมันมีญาณมันมีรู้ตัวอยู่คุณแต่ละคนต้องรู้ตัวอย่างที่ว่านี่พยายามรู้แล้วมันก็จะเร็วมันก็จะเป็นอัตโนมัติขึ้นเรื่อยรู้เรามีสติเรารู้ตัวแล้วเราก็ระมัดระวังสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานเจริญเจริญแล้วก็รักษาอันนี้ได้ดีแล้วดีแล้วรักษาอย่าให้มันเสื่อมนะรักษาไว้แล้วก็สังวรใหม่อันใหม่มาเสริมความจริงมันก็จะยิ่งมีทุนเดี๋ยวมีทุน5มีทุน10มีทุน20 30เจริญขึ้นเรื่อยๆนะแหมอาตมาอยากเห็นอรหันต์จริงๆเสร็จแล้วมีสติเห็นในสติปัฏฐาน4ก็ง่ายก็เข้าใจแล้วสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมมันก็จะมีจะเข้าใจแล้วว่ากายมันหมายถึงอะไรแค่ไหนองค์ประชุมนอกองค์ประชุมในกายในกายกายนอกกายขนาดไหนถ้าคุณเก่งคุณก็จะกว้างขึ้นไปสายตายาวกระทบสัมผัสเร็วขึ้นบุคคลสัมผัสทั้งหลายทั้งแหล่เลยอะไรก็แล้วแต่เธอทั้งเสนาสนะบุคคลอาหารธรรมะทำให้เจริญไปหมดสปายะไปหมดเลยดูแล้วก็จะเจริญขึ้นเรื่อยสติปัฏฐาน4ก็จะเจริญแก้วคล่องดูนิวรณ์5ทำในธรรมข้ามจากจิตในจิตไปก่อนเจโตปริยายเมื่อวานนี้ไปพูดถึงแค่สังคิตตมนิวันนี้ก็พูดถึงแค่มหคตะแต่เมื่อกี้พูดไปแล้วถึงสมาหิตะถึงอวิมุตต์หรือวิมุตต์แล้วนะเจโตปริยาน16น่ะตั้งแต่สะราคะสะโทสะสะโมหะแล้วก็วีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะ6แล้วสังคิตะวิคิตะ8มหคตะอะมหคตะ10สะอุตระอนุตระจิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกสอุตระเพราะฉะนั้นจะสุดท้ายของเราต้องเป็นอนุตตรจิตแต่กว่าจะอนุตตรจิตก็ต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ที่เก็บละเอียดอีกถึงสมาหิตะกับวิมุตติมันยังเป็นอสมาหิตะมันยังไม่เป็นสมาธิชั้นยอดมันยังไม่เป็นวิมุตติที่สมบูรณ์มันเป็นอวิมุตติอยู่ก็ต้องเรียนรู้มีญาณหรือคุณจะรู้ว่าสมาธิยิ่งหรือไม่ยิ่งเป็นอสมาธิหรืออสมาหิตะอยู่หรือเป็นสมาหิตะแท้เป็นวิมุตติสมบูรณ์หรืออวิมุตติมีวิมุตติมีอวิมุตติจรมีอวิมุตติเล็กๆน้อยๆพลิ้วๆพลายๆอะไรเนี่ยคุณจะมีญาณอันละเอียดมีญาณอันเก็บละเอียดได้ไปเรื่อยๆจริงเพราะเจโตปริยานคุณจะต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆเลยว่ามันต่างกันอย่างไรของบุคคลในระดับจะต้องรู้ปรสัตตานังปรปุคลานังปรปุคลานังก็หมายความว่าความแตกต่างหรือกันต่างกันหากต่างหากจากปรคืออื่นๆกันต่างหากจากสัตว์นรกกับเทวดาต่างกันอย่างไรนี่หยาบบุคคลที่เป็นบุคคลปุถุชนกับอริยชนต่างกันอย่างไรโสดาบันต่างกับสกิทาคามีอย่างไรนี่ต่างกันแล้วปรปุคลานังอย่าเพิ่งไปเก่งดูคนอื่นรู้คนอื่นเลยรู้ของตัวเองนั่นก่อนเถอะรู้อื่นๆเนี่ยรู้จักสัตว์อื่นบุคคลอื่นในตัวเรานี่แหละเราเป็นบุคคลนี้เป็นสกิทาหรือยังเป็นเราเป็นโสดาหรือยังเราเป็นสกิทาหรือยังตัวไหนที่มันก้าวขึ้นมาสู่เป็นปักปรปุคลานังเป็นตอนนี้เริ่มเป็นสกิทาตอนนี้เริ่มเป็นอนาคาจิตอย่างนี้สภาวะอาการนิมิตมันแตกต่างกันนะลิงคะมันต่างกันนะอาการอย่างนี้เป็นอาการระดับโสดาสกิทาระดับอย่างนี้คืออนาคา เราก็จะรู้ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาลงไปอย่างจริงอ่านลักษณะพวกนี้ออกอย่าเพิ่งไปมองออกนอกตัวในกายยาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจของคุณเนี่ยทำให้มันชัดโลกทั้งโลกย่นย่ออยู่ที่ร่างกายของเรานี่แหละและจิตวิญญาณของเราเนี่ยพยายามอ่านจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะมีเจโตปริยานก็คือรู้สัตว์อื่นบุคคลอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้บุคคลอื่นคือโน่นน่ะในกอนางขอนโน่นอื่นๆไอ้อย่างนั้นก็ทำเป็นเก่งไม่ได้รู้ใจเขาแต่ใจตัวเองไม่รู้กิเลสทั้งขบวนยังไม่รู้ตัวงี้มันก็ไปใช้ไม่ได้เรียนรู้อันนี้มากเรารู้จนทั้งละเอียดละออดีแล้วมันก็เกิดญาณของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะประเมินประมาณได้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลากายนอกกายกายในกายเราเรียนอยู่ไม่ต้องห่วงเรามันก็จะเกิดปฏิภาณมันจะรู้เลยว่าเมื่อเรารู้เราจึงรู้เขาเรารู้ความจริงของความจริงที่เป็นสัจธรรมสัจธรรมที่เรารู้สัจธรรมที่เราจึงรู้สัจธรรมของคนอื่นได้แม้มันจะเป็นการประมาณหรือเป็นการคำนวณไม่ใช่การไปนั่งหลับตาก็เพ่งจิตเข้าไปรู้ไม่ต้องไปเพ่งอย่างนั้นหรอกชำนาญอย่างนี้แหละมันจะรู้เลยตาสัมผัสหรือสัมผัสกรรมกิริยาต่างๆนี่มันจะคำนวณออกเหมือนเรารู้รายละเอียดต่างๆนานาเรารู้ข้อมูลบวกลบคูณหารมีนัยยะที่ละเอียดเป็นจะเทียบเป็นคณิตศาสตร์อย่างไรก็บวกลบคูณหารกันได้เพราะไม่ต้องไปอยากรู้คนอื่นหรอกรู้เราเองให้มันเก่งซะก่อนแล้วมันจะไปรู้คนอื่นได้เองและมีหลักฐานด้วยถ้าไปอยากรู้คนอื่นนี่เดาส่งทั้งนั้นเลยแล้วของตัวเองก็ยังไม่เป็นท่ามันก็โมเมไม่ได้เรื่องอันนี้คือสัจจะต้องเรียนสัจจะให้มันถูกทางถูกตัวนี้แล้วมันจะไปรู้ตัวอื่นได้นะเพราะเจโตปริยาน16นี่เราก็จะชำนาญขึ้นมาส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้ธรรมในธรรมมีนิวรณ์5มีอุปทานขันธ์5มีอายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4พวกนี้อีกธรรมในธรรมต่างๆนิวรณ์5เป็นตัวหลักเลยเมื่อนิวรณ์5เป็นตัวหลักแล้วอุปทานขันธ์5ฟังตรงนี้อีกทีสองตัวนี้แหละกิเลสตัณหาอุปทานต่างกันอย่างไรกิเลสก็คือสิ่งที่เราเรียกกันหยาบๆง่ายๆทั่วไปเป็นภาษากลางๆเรียกว่ากิเลสอาตมาเคยแปลกิเลสว่าสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเป็นเกินความจำเป็นอันแท้จริงของชีวิตถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าโอ้ไอ้นี่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันเกินความจำเป็นแล้วเราไปเล่นไพ่เล่นโปไปกินเหล้ากินยาโอ้มันกิเลสจิตแบบนี้เป็นจิตมันยังกิเลสฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่ยังหยาบนะยังหยาบเราก็บอกโอ้ไอ้นั่นนรกเป็นเปรตถ้าอยากมันยังอยากมาเสพอยากมาบำเรอตนเราเรียกว่าตัณหาหรือจะแปลว่าอยากต้องการเฉยๆว่าตัณหาก็ได้แต่ต้องมาเข้าใจถึงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอีกทีหนึ่งวิภวตัณหายกไว้กามตัณหากับภวตัณหานี่แหละเป็นตัวหลักมันอยากมาเสพกามอยากมาเสพภพอยากมาสมอย่างหยาบอย่างนอกตาหูจมูกลิ้นกายอยากมาสมใจเรียกว่าภวตัณหาวาดไปบางทีไม่เกี่ยวกับหูตาจมูกลิ้นกายหรอกมันเป็นภพสร้างภพสร้างชาติอะไรเพ้อพกอะไรต่ออะไรไปมาบำเรอตนทีนี้ถ้าเราอยากได้นิพพานล่ะเป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอันยิ่งใหญ่ตัณหาอันวิเศษวินี่วิเศษวิสิ่งสูงสิ่งพิเศษวิไม่ใช่สามัญวิสามัญเป็นสิ่งพิเศษเราอยากได้นิพพานใช่นิพพานคืออะไรอยากได้สิ่งที่มันจะต้องไม่ได้นะมันกลับกันใช่มั้ยมันชักเอ๊ะมันชักย้อนกันแล้วมันจะอยากได้อะไรอยากตายอยากเกิดอะไรอยากเกิดตายอยากได้สิ่งที่ไม่ควรอยากได้แล้วเราทำสิ่งที่ไปอยากได้นั้นให้ตายกิเลสมันตายไม่ใช่ตัวตายเพราะฉะนั้นวิภวตัณหาจึงเป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นตัณหาที่ต้องเข้าใจให้ได้เขาไปแปลแต่แค่ว่าวิภวตัณหาคือตัณหาที่ไม่ กลับกันที่จริงมันก็ไอ้ภวะตัณหานั่นแหละกลับกันไปกลับกันมาอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้มันก็ไอ้เคยแค่ย้อนกันไปย้อนกันมาเฉยๆแต่มันไม่มีนัยยะที่ลึกซึ้งแปลวิถีตัณหากันไม่ออกกันทุกวันนี้ก็เลยทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาต้องการสิ่งที่ดีเราต้องมีก่อนวิภวะตัณหาจึงเป็นตัณหาที่ต้องมีก่อนไม่ใช่ไม่มีต้องอยากได้นิพพานต้องอยากได้ความเจริญทางธรรมต้องอยากได้เป็นพระอริยะบางคนเขามาถามบอกว่าศาสนาพุทธสอนว่าให้ลดความอยากเสร็จแล้วก็มาอยากได้นิพพานแล้วมันจะไปสอนยังไงแล้วอยากได้นิพพานไม่เป็นความอยากเลยเป็นความอยากแต่ไม่ใช่กิเลสไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นตัณหาที่เลวแต่จริงๆสุดยอดจริงๆเมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องมาล้างอีกหรือแม้ว่าไม่ล้างมันได้แล้วจริงๆมันก็ไม่ค่อยอยากได้มันได้มากๆแล้วมันก็เลยเต็มแล้วมันก็ไม่อยากได้เองมันโดยอัตโนมัติมันก็ไม่มีปัญหานักหนานะแต่ถ้าเราเองเร่งอยู่ควรจะเร่งอย่างพระโพธิสัตว์นี่นะไปปล่อยไม่ได้นะคืนปล่อยเป็นพระอรหันต์แล้วจะเฉยโพธิสัตว์เนี่ยต้องเร่งวิภวตัณหาอยู่เรื่อยเลยต้องถือวิภวตัณหาเป็นทางนำเพราะฉะนั้นเราถึงได้รู้สึกพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปั๊บเสร็จแล้วตรวจโลกดูอุเมจ้าโว้ยคนเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยอัตตามานะหมกมุ่นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะสอนไหวหรือพอเกิดมาในยุคนี้นะพัตตกับตอนปลายแล้วนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายที่เป็นยุคแย่ที่สุดส่วนพระศรีอริยเมตไตรนั่นก็คือพระองค์ที่จะมากอบกู้ซึ่งจะสอนคนได้มากเป็นยุคคนดีมันหมดกาลยุคไปแล้วถึงจะมีพระศรีอริยเมตไตรมันพระสมณโคดมนี่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ล่าสุดแย่สุดแล้วเพราะเกิดมาก็เห็นแต่ผู้คนกิเลสหนาอย่างนี้นะมันจะสอนไหวหรือตายมีเสียแรงเปล่าเลยขนาดนั้นยังมีปริวิตกขนาดนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านะมันยากมันแย่เลยมันแม่จะไหวเลยเป็นพระโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์มหาสัตว์นะขณะพระพุทธเจ้านี่ปางตรัสรู้จะปางจะเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆยังมีอารมณ์อย่างนั้นระวังดีๆนะอาตมาไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าอาตมาหยุดนี่ก็เพราะพวกคุณน่ะนะฮะนิมนต์ไว้ก่อนนิมนต์ไว้แต่ไม่ค่อยเอาฐานมันจะไปนิมนต์ไว้ทำไมนิมนต์ไว้แล้วก็สอนไม่เอาฐานนี่มันจะไปได้อะไรฮะฮะเอาแก๊สไม่ไอ้พวกนี้นี่มันยอดไม่เอาถ่านเอาแก๊สเลยมันสมัยใหม่จริงๆเนาะทุกวันนี้ถึงบอกว่านี่เราจะเห็นได้ว่าเชิงคิดของคนเนี่ยมันมากเห็นมั้ยมันเลี่ยงแล้วรู้มากยากนานอย่างเงี้ยเลี่ยงแล้วจริงๆเลยนะไม่จะพูดเล่นนะบางทีมันเลี่ยงจริงๆอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณจะไปเร็วได้ยังไงอย่าไปอุตริเล่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเวลาไม่คอยใครไม่มีใครสามารถจับเวลาให้หยุดได้บอกแล้วว่ากรรมกับกาละนี่แหละสำคัญที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าคุณยังไม่ซึ้งตรงนี้นะยังไม่เข้าใจว่ากรรมโดยเฉพาะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจในกรรมและไม่เชื่อมั่นในกรรมไม่พยายามสร้างกรรมสั่งสมกรรมที่เป็นกุศลคุณจะมาทำอะไรอาตมาอยากรู้กุศลก็มีสองระดับไม่ใช่แค่โลกียะในโลกุตระมีโลกียะพร้อมส่วนในโลกียะนั้นหาโลกุตระไม่ได้เลยก็มีและมีเยอะด้วยมีโลกียะเขาสร้างกุศลโลกียะเหมือนกันแต่ไม่มีโลกุตระเลยบางคนอาจจะสร้างกุศลโลกุตระเอ้ยโลกียะได้มากเหมือนกันแต่ไม่มีโลกุตระเลยนี่น่าหวาดเสียวเหมือนอย่างคนเกิดมาสวยนะผู้หญิงเกิดมาสวยมีกุศลทางโลกโลกียะงั้นเถอะโอ้โหสั่งสมบุญมาดีทำบุญด้วยข้าวดอกมะลิอะไรก็แล้วแต่นะตามเพลงนะก็เลยเกิดมาทั้งสวยทั้งงามทั้งเด่นเลยนะแต่ไม่มีโลกุตตรธรรมไม่มีสัจธรรมไม่มีภูมิปัญญา ฉลาดทางโลกุตระมีแต่กามก็เยอะพยาบาทก็เยอะวิหิงสาก็เยอะอะไรก็แล้วแต่นะสวยเหมือนกันนะสวยไหมเนี่ยกามก็เยอะพยาบาทก็เยอะวิหิงสาก็เยอะอะไรงี้เนี่ยโอ้แล้วคุณจะทำยังไงคุณมีโลกียกุศลจริงแต่ไม่มีโลกุตระนี่ไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้น่าสงสารโอ้ทำไมเขาถึงสวยนะเขาก็ดีนะดูดีบางคนไม่ใช่สวยเท่านั้นบางคนรวยแต่รวยแล้วดูที่ทุเรศทุรังการรวยนะแกทุเรศทุรังการเพราะเขาไม่มีบุญทางโลกุตระอาตมาว่าคุณมีแต่โลกุตระไม่มีโลกียะเนี่ยคุณยังชื่นใจกว่าไปหาเอาโลกียะได้เพราะในโลกุตระมันมีโลกียะพร้อมสับนะในบุคคลที่เกิดมามาถึงตรงนี้ก็ขยายความในเป็นโลกุตระไม่มีเจโตสมถะหน้า62นะตบท้ายตบท้ายนะสองบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติที่สหรคตะด้วยรูปฌานหรือสหรคตะด้วยอรูปฌานแต่ไม่ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลนั่นคือโลกุตระเพราะงั้นจะได้โลกีต่อให้คุณได้โลกีอย่าว่าแต่แค่รวยลาบรวยยศสวยงามมีทรัพย์สริงคารต่อให้คุณเก่งได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานร่วมเลยทีเดียวต่อให้คุณเก่งทางจิตด้วยอย่าว่าแต่คุณได้แต่แค่โลกแบบลาบยศสรรเสริญโลกียสุขเท่านั้นต่อให้คุณได้ฌานเหาะได้ดำน้ำดำดินได้แต่เป็นผู้ไม่ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมะกล่าวคืออธิปัญญาบุคคลผู้ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลแต่ไม่ได้สมาบัติที่สหรคตะด้วยรูปฌานหรือสหรคตะด้วยอรูปฌานบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วยได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาด้วยเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติที่สหรคตะด้วยรูปฌานหรือสหรคตะด้วยอรูปฌานเป็นผู้ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลบางบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลได้เจโตสมถะในภายในด้วยได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาด้วยบุคคลผู้ไม่ได้เจโตสมถะในภายในด้วยไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาด้วยเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ได้สมาบัติที่สหรคตะด้วยรูปฌานหรือสารคตะด้วยอรูปฌานไม่เป็นผู้ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลบุคคลประเภทที่4นี่ไม่ได้สักอย่างเอาละเขาอาจจะมีโลกียกุศลอย่างอื่นไม่ถึงขั้นมีความสามารถทางจิตเป็นรูปฌานอรูปฌานก็ตามเขาอาจจะได้ก็ได้มีมากมีน้อยแล้วแต่นะนี่อย่างบางคนก็ดูพอสมควรเนี่ยผู้หญิงบางคนก็พอเอามาอาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปก็ไปขายพอได้เหมือนกันชาวโศกเรานี่ถึงแม้อย่างน้อยก็มีรูปเป็นทรัพย์มีความสามารถเป็นทรัพย์หาลาภหาทรัพย์สินค้าได้พอสมควรใช่ไหมขนาดคุณนี่ก็พอได้เนี่ยนะเป็นพระเอกไม่ได้ก็เป็นรองพระรองก็ยังได้นะหมายถึงขั้นพระรองก็เป็นรองพระรองก็พอได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นสมรรถนะก็มีพอทำมาหากินสร้างลาภสร้างยศอะไรพอได้แม้จะไม่ได้รูปฌานอรูปฌานใช่ไหมก็ได้แต่โลกุตระไม่ได้อะไรเลยมากกว่ามากคนในโลกนี่อย่างน้อยที่สุดโลกียะเขาก็มีลาภมียศตามฐานะอันเป็นกรรม กรรมที่เขาได้สั่งสมมามีมากมีน้อยนี่ใหญ่ๆพวกเราในเฉลี่ยเราทุกคนอย่าว่าแต่พวกเราข้างนอกเขาบางคนเนี่ยเขามีกุศลวิบากเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะกุศลรวยกว่าคุณเชื่อไหมเล่าเขาเก่งกว่าคุณไปหาเงินสู้เขาไม่ได้สร้างลาภสร้างยศสู้ยศสู้เขาไม่ได้เนี่ยหลายคนเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นไปเขาก็ได้มาไม่ได้ง่ายๆมีบริวารมากกว่าคุณนี่มีโลกิยะกุศลได้แต่ไม่มีโลกุตระไม่มีหลักประกันอันนี้นี่มันซวยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่ได้โลกุตระเลยเนี่ยอาตมาถือว่าต่อให้คุณได้รูปฌานอรูปฌานอย่าว่าแต่ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมาเท่านั้นเลยแต่ไม่มีโลกุตระเนี่ยนี่แหละคือสิขีดแบ่งของศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถือว่าผู้ที่ไม่ได้แม้โสดาบันโสดาปัตติมรรคคือคนนอกคือคนนอกนี่หน้า59ดูกระภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนชัดไหมใครไม่ชัดตื่นขึ้นมาเดี๋ยวต้องให้ไก่นิพาพันมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยตื่นเสียทีตื่นเสียทีตื่นเสียทีเนี่ยผู้ที่ไม่มีอินทรีย์ห้าทีนี้เข้าใจอินทรีย์ห้าลึกซึ้งขึ้นนะอินทรีย์ห้าเดี๋ยวซ้ำอีกเดี๋ยวซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนจะอินทรีย์ห้ายังมีอินทรีย์ห้าทุกขินทรีย์สุขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์โสมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์อีกห้าหนึ่งอินทรีย์ห้าแต่ก็ว่าด้วยอินทรีย์ห้าเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยโสตาปันสูตรเนี่ยรู้แก่การเกิดดับในหน้า59เดียวกันในอันล่างในอินทรีย์5เนี่ยอันเกี่ยวกับทุกขินทรีย์สุขินทรีย์นะพระผู้ใดที่ไม่มีอินทรีย์5นี่เลยเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอกคุณเป็นลูกพูดคุณอยากจะเป็นลูกนอกเหรอลูกนอกไส้ลูกนอกคอกอยากเป็นพุทธเป็นลูกเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เป็นลูกนอกเป็นคนภายนอกเพราะเราไม่มีอินทรีย์5พละ5เอาละพละ5ยกไว้พละ5คือตัวจบไม่มีอินทรีย์5ไม่มีแล้วนะตรวจไม่เป็นไม่รู้เรื่องแล้วคนแหนในประเทศไทย60ล้านคนนี่ได้ฟังอย่างพวกเราฟังได้เข้าใจนะให้บัวขวัญเนี่ยไปเอาเลยไปเลยนี่ออกไปเลยจากอโศกเนี่ยไปเอาโน่นน่ะเยอะแยะเนี่ยไปเอาเนี่ยสามีก็ตั้งหน้าตั้งตาในสร้างโรงงานอีกไม่สร้างเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยนี่โรงหนึ่งสองโรงสามโรงอยู่เรื่อยสร้างไปเถอะไปหาเงินอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์เมื่อมารู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะไปสะสมอะไรมากมายเลยไม่มีใครมาบังคับเขาเนี่ยเขาก็จนกระทั่งอย่างเงี้ยเขาก็มาเอาไอ้นี่ดีกว่าเราจะได้ลาภได้ยศมาแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสมมาด้วยบุญมีแล้วท่านก็ทิ้งดื้อมาถึง มาเจอพระอะไรที่จะมอบให้อีกครึ่งนึงให้มอบให้พระพระเจ้าพิมพิสารแหมเรานี่ก็จริงๆตอนนี้มันชักรื้อสัญญามันชักช้าแล้วสัญญามันชักจะไม่ค่อยดีแล้วตอนเนี้ยลืมนั่นลืมนี่อย่าว่ากันนะมันไปตามธรรมแล้วมันอายุมากขึ้นแล้วงานมันมากขึ้นมันมากแล้วมันก็เลยไปมันเสื่อมเป็นธรรมชาติมาเจอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกนี่สมณโคดมมาแบ่งมาแบ่งมคธกันคนละครึ่งนะมคธนี่แคว้นใหญ่ในสมัยนั้นมีแคว้นโกศลของพระเจ้าประเสนธิแล้วก็มีแคว้นมคธนี่ของพระเจ้าพิมพิสารมาแบ่งกันคนละครึ่งแน่ใหญ่กว่ากบิลพัทนะแบ่งครึ่งหนึ่งของมคธแล้วนี่ใหญ่กว่ากบิลพัทเมืองของพระพุทธเจ้าเมืองของพระเจ้านี่เมืองเล็กนะแคว้นเล็กนะกบิลพัทแคว้นเล็กไม่เอาแล้วทิ้งกบิลพัทมาแล้วยังมาเจอพระพุทธศาสนาแบ่งให้เอาคนละครึ่ง ใหญ่กว่ากบิลพัทเก่าซะอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะไปเอาไปทำไมให้บ้านให้เมืองนี่อย่างที่ว่านี่ยิ่งกว่าสวรรคาลัยยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าเอกราชทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกาทั้งปวงยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกาทั้งปวงต่อให้คุณเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคุณเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมมันก็ยิ่งกว่าอธิปไตยทั้งปวงเป็นผู้ที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดในประเทศมันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าสวรรคาลัยสวรรคโลกโลกีขนาดไหนก็ตามแต่เถอะให้นางสาวไทยกับนางสาวฮ่องกงอีก10คน20คนให้คุณอาตมามันคงยิ่งทุกข์อ่ะเนาะมันเยอะเกินไปคงตีกันหน้าดูเลยก็คุณเองมีอำนาจน่ะก็เหมือนกับฮ่องเต้มีสนมใช่มั้ยคืนตีก็จับสั่งประหารชีวิตคืนมาทำอะไรได้ก็มีอำนาจใหญ่มันก็สมกันทั้งทุกอย่างมันมีสมบูรณาญาสิทธิราชต่อให้เป็นนางงามขนาดไหนมาเป็นสนมเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้อีไม่ได้อีตายสังฆ่าใช่มั้ยได้ทั้งนั้นน่ะใช้อำนาจมาซ้อนกันแล้วทุกอย่างมันได้หมดเป็นอำนาจยิ่งใหญ่อธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดมนุษย์ก็เคยมีมาแล้วเคยทำกันมาแล้วประวัติศาสตร์บอกเรามาเยอะแยะมันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าโลกุตรธรรมใครยังสงสัยใครยังวิจิกิจฉาอะไรอีกว่าเกิดปอมเป็นมนุษย์นี่จะมาเอาอะไรใครใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า มีไหมพระพุทธเจ้าทิ้งมาไม่แยแสคุณมีมากต่อพระพุทธเจ้าหรือยังเท่าขี้เล็บนี่ก็ทิ้งไม่ลงก็ทิ้งแล้วเมื่อไหร่จะทิ้งเนี่ยฮะเอาละเดี๋ยวอาตมาพูดไปแล้วไปยุบไปแย่ไปเดี๋ยวก็จะทิ้งมาแล้วมาอยู่ไม่รอดแล้วอาตมาจะพานลำบากอีกเหมือนกันให้มีอินทรีย์พละนะที่พูดไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามาเร่งรัดจนกระทั่งบีบคั้นว่าโอ้ยมาถูกเร่งรัดแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยโทษอาตมาเลยเนี่ยพ่อท่านยุให้ทิ้งไงก็เลยทิ้งมาทั้งอินทรีย์พละอ่อนอาตมาตายแน่ๆเลยเพราะงั้นอย่ามาว่ากันนะอาตมาไม่ได้มาบีบคั้นไม่ได้มาเร่งรัดแต่ว่าเราควรจะดูตัวเราตรวจตัวเราว่าเออเรานี่มันสมควรแล้วหรือยังสมควรแล้วอย่าช้าเลยอย่าช้าเลยสิ่งที่เจริญยิ่งกว่านี้ยังมีอีกมัวละลาละลังมัวแต่แหมยังโง่นอย่างนี้ห่วงหน้าพะวังหลังโน่นนี่โลกียะกับโลกุตระนี่ให้มันชัดๆหน่อยเถอะให้มันชัดๆอย่างบัวขวัญเนี่ยอาตมาไม่อยากพูดนะอาตมารู้สมบัติเขาไม่ค่อยห่วงหรอกเขาห่วงลูกอาตมาระบาดโถไอ้ลูกพ่อแม่พี่น้องพูดไปแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าเนี่ยพระอโศกได้สอนมาให้รักลูกรักพ่อรักแม่จริงๆอาตมาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแต่มันเป็นกิเลสของเราเขาห่วงก็มันเป็นของของตนจริงๆเขาไม่ห่วงขนาดนึงหรอกแต่เขาห่วงอย่างนึงเขาไม่ไว้ใจพ่อเขาไม่ไว้ใจพ่อของลูกเขานะไม่ไว้ใจสามีจะเลี้ยงลูกไปเนี่ยกลัวลูกมันจะทุกข์ลูกมันก็มีวิบากของมันเราก็มีเจตนาเราก็พยายามช่วยลูกเท่าที่ช่วยได้แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเราเหมือนกันเพราะถ้าเราไปห่วงแต่ลูกแล้วไม่ห่วงตัวเราแล้วเวลาเราแก่ไปแก่ไปอย่าว่ากันนะวันนี้บัวขวัญได้ไปคือไปห่วงลูกแล้วลูกมันก็เป็นโอ้โหอาตมาก็บอกว่านี่เป็นเครื่องรองนะคนที่จะแข็งเนี่ยมันจะต้องมีแชมเปี้ยนดีไม่ดีลูกมันจะแย่เอามากๆแล้วมันก็ต้องบอกโอ้ลูกของเรามันแย่แล้วไม่ช่วยอะไรมันได้มันต้องเป็นบททดสอบคุณต้องตัดใจไม่ใช่คุณไปสู้กับเขาเป็นแชมป์หมายความต้องตัดต้องละแชมป์ของทางโลกุตระนี่ต้องตัดต้องละไม่ใช่แชมป์นี่เข้าไปยิ่งสูงก็ดึงลากลงไปอ้าวนั่นมันไม่ใช่แชมป์แล้วนะมันชวดแล้วอ่ะมันไม่ใช่แชมป์มันช้ำแล้วอย่างนั้นน่ะลงไปเลยตาย นี่ยอย่าหลงทิศหลงทางเลยนะครับแต่พูดนี้ไม่ได้ยุแย่ให้คุณทิ้งลูกนะแต่คุณต้องประเมินประมาณให้ดีที่อาตมาพูดนี่ต้องระวังตัวไว้เลยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวหาว่าอาตมายุแย่ผิดเพราะมันลำบากเหมือนกันนะสัดส่วนของวิบากเนี่ยหรือสัดส่วนของกรรมกิริยาเนี่ยมันไม่ง่ายของแต่ละคนของใครก็ของมันมันละเอียดละออมากมายจึงเมื่อว่ามันกรรมวิบากถึงไปอจินไตยมันยายยากนะมันยายยากเพราะเราก็เอาละอันไหนที่มันเป็นไปได้เราก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราสามารถเป็นไปได้เราก็ควรจะต้องมองให้ชัดอ่านให้ออกว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรกับตัวเราชีวิตเป็นของเราแล้วก็ดำเนินไปโลกุตระจะต้องภาคเพียรแล้วก็ต้องพยายามมาอยู่กับอโศกไม่ง่ายมาอยู่แล้วก็จะต้องภาคเพียรอาตมาต้องเข็นเพราะพวกเราเป็นรุ่นบุกเบิก ต้องเข็นต้องขยันหมั่นเพียรนะฟังเมื่อคืนนี้แม่กลุ่มกองของเฮียศีสาอโศกนี่เป็นรูปเป็นร่างในเรื่องอาตมาก็ขอย้ำยืนยันอีกว่าเราจะต้องมันหนักมาเป็นกสิกรกสิกรแข็งขลังกระดูดสันหลังของชาติเป็นกสิกรต้องกลับไปตรงนั้นจริงๆเลยนะมันไม่มีทางเลี่ยงหรอกคุณจะอยู่หอคอยงาช้างอย่างนี้อาตมาจะดึงแข้งดึงขาลงมาเท่านั้นเนี่ยลงมาเป็นกสิกรเรามาปลูกฝังเรายังอ่อนด้อยในการผลิตอาตมาเชื่อว่าพวกเรานี่เชื่อมั่นในหลักสูตรทฤษฎีนี่จริงเมื่อคืนนี้ก็พูดกันมันยังทำไม่จริงมันรู้แต่มันยังทำไม่จริงพูดไม่มีทางเถียงไม่ออกจำนนชัดนั่นละกิเลสมันไม่เอามันต้องเร่งวิริยะมันต้องเร่งอุตสาหะมันต้องธรรมะขันติจาคะมันจึงจะจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะท่านถึงเรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมเป็นธรรมะของคนที่อยู่ในคฤหัสถ์แปลว่าตีไม่แตกยังอยู่กับความตีไม่แตกคฤหัสถ์คณะนี่แปลว่าสิ่งที่ตีไม่แตกเป็นก้อนอาวาสแปลว่าอยู่คุณก็อยู่กับมันตีไม่แตกอยู่อย่างนั้นแหละคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นจะตีแตกคฤหัสถ์ธรรมคุณต้องเอาจริงสัจจะธรรมะอดทนฝืนกลั้นขันติอดทนจึงจะจาคะจึงจะสละสลัดได้ขันติเป็นธรรมอันเอกยิ่งขันตินี่เป็นธรรมอันเอกยิ่งของศาสนาพระพุทธเจ้าถ้าไม่กดทนจริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องอดต้องทนต้องสู้จริงๆเลยนะเพราะพวกเราที่สู้จริงๆจะมาได้เนี่ยมาสู้กันทุกวันนี้เนี่ยยากทั้งยากอาตมาก็ไม่อยากพยากรณ์จะดูที่ว่ารอบต่อมาเนี่ยในทศวรรษที่3ขึ้นมา ที่เรากำลังจะรวมพลจะรวมหมู่รวมกลุ่มกันเนี่ยอาตมาก็ไม่พยากรณ์แล้วก็ไม่มานั่งบีบคั้นอะไรเกินไปแต่เป็นแต่เพียงว่าเร่งเราบ้างเท่านั้นเองเร่งเราบ้างไม่ให้มันเฉยถ้าเป็นไปได้เป็นบุญของมนุษย์ชาติบอกแล้วว่าอโศกไม่ได้ทำงานเฉพาะในระดับประเทศไทยอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องย่อยอาตมาพูดเนี่ยเหมือนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนตัวเองคุยตัวเองใหญ่ๆว่าทำแหมเหมือนมวลมนุษยชาติในโลกมวลใหญ่ในโลกระดับโลกไงทำไมยกตนไปในระดับโลกนะยังไม่เห็นร่องเห็นรอยเลยเขาจะเอาเข้าคุกอยู่รมรอยังไม่เกียมตัว จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก็เตรียมตัวอาตมาถ่อมตนถึงไม่ได้พูดใหญ่พูดโตอะไรมากมายพูดไปจะพูดใหญ่เมื่อไหร่อาตมาก็จะติงตัวเองอยู่ให้กับควบคุณฟังเสมอๆว่าอาตมาไม่ได้ไปหลงตัวว่าอยากอาตมาอยากจะแหมเพลิดยกตัวยกตนเลิศลอยอะไรๆเนี่ยอาตมาเป็นแต่เพียงพูดกับพวกคุณถ้าคุณจำได้ว่าเอาเถอะนะอยู่กับอาตมาไปแล้วเราจะรู้จักว่าอาตมาคือใครเนี่ยไผเป็นไผ สีแดงหูว่าไผเป็นไผอยู่กับอาตมาไปเถอะแล้วจะรู้ว่าอาตมาคือใครมันก็คือพวกเรารวมกันและก็จะต้องสร้างพลังหรืออินทรีย์กำลังอินทรีย์นี่แปลว่ากำลังจะต้องมีสติสั่งสมสติปัฏฐาน4สติเป็นตัวหลัก เมื่อมีสติมีวายามะมีความเพียรพยายามอาตมาให้ความเห็นทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดประธานแล้วคุณก็ต้องไปมีสัมมาสติสัมมาวายามะเสร็จแล้วก็สังวรสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะของเราให้จริงจริงแล้วเราจึงจะเป็นคนที่จะรู้ได้ว่าเราเองเราเป็นอย่างไรเราเป็นใครเราได้แค่ไหนไม่สับสนไม่เบลอไม่ใช่ว่าเอ้ยเราได้หรือไม่ได้มันดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่แน่นอนนะอาตมาเคยบอกว่าถ้าเผื่อว่าคนที่ยังไม่พ้นวิจิกิจฉาลังเลลังเลนะเดี๋ยวก็จะไปทางนี้เดี๋ยวก็จะมาทางนี้แกว่งไปแกว่งมานี่นะคนพวกนี้เป็นพวกวิตกจริตถ้าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาถึง80แสนอสงไขยกับนะปาติโทเลยนะพวกวิตกจริตและลักษณะวิตกจริตนี่แหละมันไม่สำเร็จอาตมาเคยพูดเคยบอกไว้ว่ามันจะต้องเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยถึง5ประการ1ชอกช้ำระกำสวงเพราะความไม่ค่อยแน่นอนนี่จะเป็นคนจะต้องเจอความเจ็บช้ำจะบอบจะช้ำ2ไม่มีกำลัง3ช้าบรรลุช้า4เป็นทุกข์เป็นทุกข์นะทุกข์อะไรก็แล้วแต่ทั้งทุกข์อริยสัจและไม่ใช่ทุกข์อริยสัจก็ตาม5มันไม่มีความเด็ดขาดในตัวเป็นคนที่คือมันตัวตรงของไอ้คนหล่อแหละนี่แหละคือมันไม่มีตัวสุดท้ายมันไม่มีคมไม่ชัดไม่เด็ดไม่ขาดมันไม่มีทางสำเร็จถ้าคุณเด็ดขาดถ้าคุณทำจริงขึ้นมาเลยนะเด็ดขาดพลังจะเกิดความเร็วจะเกิดความทุกข์จะลดหายไปความเจ็บช้ำระกำสวงเบาบางไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาตมาเมื่อกี้อธิบายถึงกิเลสเอาไว้ตัณหาอธิบายซ้อนลงมากิเลสคือสิ่งที่มันไม่ดีทั้งปวงเป็นหยาบๆเป็นคำกลางๆถึงจิตที่เรามันมีลักษณะนั้นน่ะลักษณะที่ต้องรู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้ถ้าไปทําแต่กับเรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งไม่ดีหยุดเถอะเลิกเถอะคุณรู้ตัวว่าอันนี้เป็นออกของเอาก่อนอันนี้เป็นความคิดทางจิตเป็นความปรารถนาทางจิตเป็นความต้องการเป็นความบำเรอมันบำเรอมันหลงอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องโลกๆอยู่อย่างนั้นเลิกกิเลสก็คือสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอันแท้จริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเราสูงขึ้นมาแม้กระทั่งว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ก่อนนี้เราสำคัญเหลือเกินโอ้โหลิปสติกก็สำคัญมัสคาร่าก็สำคัญโอ้ทิ้งไม่ได้พอเดี๋ยวนี้มาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นชีวิตไม่มีกิเลสอยู่กับมันทำไมคุณทิ้งได้เสื้อผ้าหน้าแพ้แต่ก่อนนี้ต้องโอ้โหต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องทิ้งได้แม้แต่อะไรต่างๆนานาทรัพย์สิงคารบ้านช่องเรือนชานยศถาบรรดาศักดิ์เข้าของจนกระทั่งใกล้ตัวเข้ามาลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยพูดขึ้นมาตรงนี้ประเดี๋ยวจะหาว่าให้ทิ้งลูกทิ้งหลานอีกอะมันต้องมีวงเล็บอยู่เรื่อยอะเราก็จะต้องยาติปริวัตตังปหายะมาอีกจริงๆเป็นขั้นเพราะเราจะทิ้งขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงวันนี่ก็ไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราสังขารทั้งหลายแหล่ตาไม่ใช่ของเราหูไม่ใช่ของเราจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของเราอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มันไม่ใช่ของเราหรอกมันสังขารทั้งหลายทั้งนั้นมันปรุงไปแล้วก็หลงไปไอ้ว่าเป็นสุขโอ้สุขเด้อสวรรค์ห่อๆขี้หมาเนี่ยมันของปลอมมันไม่จริงหรอกมันอร่อยมันเป็นอัศสาทะมันเป็นรสชาติมันเป็นมันไม่จริงมันเหมือนฟองคลื่นมันเหมือนพยับแดดปั๊บมันก็หายไปแต่เรารู้สึกว่ามันนานนานมันจริงจริงกิเลสมันอยู่กับเรานานนานมันไม่เห็นเป็นฟองคลื่นเลยโอ้โหขยับเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นพยับแดดทันทีโอ้โหคลื่นทำไมมันลูกก้อนเบลอเลยล่ะ มันไม่เหมือนภูเขาเลยมันไม่ยอมยุบสักทีจริงๆแล้วถ้ามันจริงมันทำลายได้มันเหมือนอย่างนั้นจริงๆทำลายได้แล้วเสร็จมันไม่มีหรอกมันไม่มีความจริงมันไม่มีอย่างทุกวันนี้อาตมากินอาหารอร่อยเนี่ยแหมคนเอามาเนี่ยโอ้โหอยากให้ชิมจังอาหารอร่อยมาชิมอาตมาก็ชิมแล้วเนี่ยเขาว่าอร่อยกันแน่ๆนะอร่อยก็รู้แต่เราก็ชิมได้ขนาดนั้นน่ะนะก็รู้แล้วล่ะมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนก่อนที่อาตมาเคยเล่าบ่อยๆอาตมาเป็นคนอีสานนะกินข้าวคำพริกขี้หนูคำว้าออกคู่ดังทวนเลยนะกลิ่นชุยชุยเลยทั้งแสบทั้งเผ็ดอร่อยมันยังจำได้อยู่นะมันรู้สึกอร่อยเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้นะขืนว้าไม่ต้องไปทั้งเม็ดหรอครึ่งเม็ดอาตมาก็ตายแล้วมันแสบไม่ใช่แสบจริงๆมันไม่อร่อยมันไม่มีละรสนั้นมันไม่มีจริงๆมันไม่จริงอ่ะก็ชีวิตชาตินี้อาตมาจำได้อยู่ว่าเคยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่อร่อยแล้วมันเฉยๆมันโอ้โหมันเป็นตามจริงมันเผ็ดด้วยซ้ำไปอ่ะบางทีหวานมันก็หวานเกินไปอู้มันก็ไม่ไหวอ่ะนะถ้ากินขมอย่างจะดีทุกวันนี้อาตมากินสะดงสะเดาเก่งกินไอ้หวานๆมามากๆไม่ไหวนะไอ้สะเดาไม่เป็นไรมันกินมันก็ดีมันก็ได้ก็กินมันก็ขมอ่ะแต่ว่าก็กินได้ขมมากๆบัวระเพ็ดก็ยากกว่าสะเดาหน่อยแล้วกันก็ได้อะไรงี้เป็นรูปเป็นสีเป็นอะไรเหมือนกับอาตมาต้องแต่งเพลงมันไพเราะนี่อาตมารู้พยายามจะไพเราะกับเขานะอาตมาจะพยายามจะไพเราะกับเพลงสมัยใหม่เขาพยายามปรุงพยายามมันไพเราะมันต้องอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นเลยแต่งเพลงสมัยใหม่เขาไม่ขึ้นแต่งไม่ได้จริงๆไม่ขึ้นแต่งปรุงไม่ขึ้นไอ้ที่มันมีอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะใหม่มันจะไพเราะเท่าเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้มันลืมจะว่าลืมมันก็ไม่ลืมจริงแต่มันก็พอไอ้นั่นได้นะเพราะงั้นถ้าพิสูจน์จริงๆที่อาตมาเล่าของตัวเองให้ฟังเนี่ยพวกคุณก็จะเหมือนกันใครรู้สึกบ้างว่าแต่ก่อนนี่เราอร่อยนะแต่ก่อนนี่เราโอ้สวยจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่สวยแล้วเราเฉยๆอ่ะเฉยกับมันนะไพเราะหอยแต่ก่อนไพเราะจริงๆนะโอ้โหชื่อได้แล้วมันโหยหาเลยนะแม่ได้แล้วอยากจะติดตามแม่มันหายไปอย่าเพิ่งต้องเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้ว่าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วไปฟังก็ฟังได้ไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ได้กลิ่นหอมกลิ่นอะไรก็โอ้โหแต่ก่อนชื่นใจอยากได้รสอร่อยอะไรก็แล้วแต่ก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งนั้นลาบยศก็เหมือนกันแต่ก่อนโอ้โหมันต้องได้นะนี่เงินขนาดนี้มันต้องได้นะหัวแขนลดลงไปบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทนี่จะเป็นจะตายเดี๋ยวนี้หมดไปจำมันเถอะร้อยหนึ่งพันหนึ่งมันเถอะขยันอยู่กันแล้วกันเราขยันสร้างสรรค์ไปจะเห็นได้ว่าความติดยึดมันก็ลดลงความหลงไหลติดยึดมันเป็นเราเป็นของเราอะไรเนี่ยมันเป็นอัตนิยาลดลงจริงๆเพราะนี่แหละเราเป็นกิเลสที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมาตามลำดับของแต่ละฐานะเพราะฐานะโสดาก็ขนาดหนึ่งโสดาก็อาจจะยังติดอยู่เยอะหน่อยต้องเป็นฐานะโสดานี่ร่ำรวยหน่อยอีกหน่อยเนี่ยแล้วมีคนถามที่ราชธานีโสจะแบ่งเขตนี่ขั้นวิมานพวกโสดาบันอยู่ศีลห้าอยู่เขตหนึ่งหรือเปล่าพวกสกิทาคามีแดนวิโมกอยู่อีกเขตหนึ่งอนาคามีแดนวิมุตติอยู่อีกเขตหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็อีกเขตหนึ่งก็แดนวิหารของพวกนักบวชแล้วอยู่เขตหนึ่งหรือเปล่าบอกไม่แบ่งหรอกไม่ขีดหรอกปนกันอยู่ละจะแบ่งกันโดยสัจจะตามฐานะอยู่ด้วยกันนี่แหละบ้านนี้มีทั้งโสดาสกิทานาคาอรหันต์อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละได้อยู่กันอย่างจัดสรรตามธรรมแล้วเราจะรู้กันเคารพกันคารวะกันมีสัมมาคารวะมีนิวาโตตามธรรมเคารพกันรักกันสัมพันธ์กันนับถือกันตามสัจจะมันจึงจะจริงถ้าไม่ปนกันมันก็จะแบ่งกันทุกวันนี้เนี่ยปล่อยให้กัดกันพอสมควรแล้วตอนนี้มาปรับระบบปรุงได้แล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาปรับรับนับถือกันให้จริงถ้าคุณไม่มีญาณแล้วก็คุณก็ไม่รับนับถือแล้วก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักธรรมมาคารวะไม่มีนิวาโตไม่มีคารวะกันจริงไปไม่รอดหรอก พอจะมีสมาคารวะอ้าวอย่างน้อยที่สุดแม้แต่โลกียะคนนี้เขาอายุมากท่านสูงด้วยวัยวุฒิแม้คุณวุฒิท่านไม่สูงโดยโลกเราก็รู้ว่านี่คือท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้อายุมากเราก็เคารพผู้อายุมากพระพุทธเจ้าก็ให้ดูนี่เป็นผู้อายุยาวนานเรียกว่าอะไรผู้มีราตรียาวนี่ผู้เป็นเถระนี่ผู้มีราตรียาวพระบวชเก่าบวชใหม่ต่อให้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์หรือไม่ก็ตามพระบวชด้วยอายุยาวมีพรรษาสูงพระอรหันต์ต่อให้บวชวันนี้หรือต่อให้บวชยังไงก็เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องกราบเคารพพระที่อายุยาวซึ่งผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องกราบเคารพนับถือคารวะยกย่องกันเป็นโคตรภูบุคคลที่น่านับถือเขาก็ต้องเคารพกราบไหว้อะไรกันอยู่อะไรนี้เป็นต้นต้องรู้ทั้งวัยวุฒิรู้ทั้งคุณวุฒิส่วนพระผู้รู้ยังแม้ว่าท่านเองท่านเป็นโคตรภูบุคคลท่านเองท่านเป็นพระอริยะแต่ท่านก็ต้องเคารพในทีแม้ว่าจะเป็นพระอายุยืนอายุยาวราตรีนานซึ่งเขาต้องกราบเคารพก็ตามท่านก็เคารพในทีเคารพธรรมะคารวะธรรมะผู้ที่มีธรรมะถ้าจะบวชหลังบวชช้าก่อนเป็นผู้น้อยแม้แต่เป็นเนนพระพุทธเจ้ายังเคยให้พระไปกราบเนนนะเนนอรหันต์พระพุทธเจ้ายังให้เคยให้พระได้ไปกราบเนนอรหันต์ให้เนนอรหันต์สอนพระโพธิละไงให้อรหันต์ให้อรหันต์ให้เนนอรหันต์สอนซะให้เข็ดอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้สัมมาคารวะมีคารวะมีนิวาโตกันแล้วอยู่รวมกันแล้วมันจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นนะเพราะเรื่องกิเลสก็อย่างนั้นตัณหาก็จะต้องเข้าใจในรายละเอียดว่าเอาเนื้อแท้มันแปลว่าความอยากเพราะเรายังอยากในกามอยากในพยาบาทยังอยากในกามยังอยากในภพยังอยากในภวะตัณหาภพต่างๆแต่วิภวะภพยังอยากในภิวะภพซึ่งเป็นอุดมการณ์ในระดับว่าเราต้องรู้ฐานะว่าเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเป็นลำดับลำดับลำดับแล้วเราก็ต้องไล่ไปเพราะตัณหาจึงละเอียดและก็มีแนวลึกกว่าคำว่ากิเลสส่วนอุปทานนั้นคือสิ่งที่ติดที่ยึดมันไม่ได้รู้ง่ายๆมันเป็นตัวในลึกฝังมาตั้งแต่อาสวะอนุสัยมันยึดแล้วมันไม่เคยรู้ตัวเรามันยึดเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอัตตามานะเนี่ยมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกมันไม่ค่อยรู้ตัวง่ายๆว่าตัวเองยึดอย่างนี้ยึดสภาพอะไรนี่ก็แล้วแต่แม้จะมายึดกามยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเรายังยึดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็คือเรายังยึดนี่เรายังหลงว่ามันอร่อยหลงว่ามันสวยหลงว่ามันอะไรนั่นมันหลงถ้าเรารู้ว่าเออมันสวยหรือไม่สวยแล้วก็ตรวจอารมณ์ของเราอะเราเข้าใจตามสมมุติแล้วว่ามันสวยเขาก็ว่าสวยแต่เราก็ไม่ดูดดึงอะไรไม่อยากได้ไม่ผลักไม่ดูดเราก็รู้ตามสมมุติโลกว่านี่สวยนี่เพราะนี่โลกเขารับยอมรับเราไม่ยึดแล้วหมดอุปทานเข้าใจไหมกิเลสตัณหาอุปทานมันก็แตกต่างกันในลักษณะของความเป็นทางจิตเนี่ยกิเลสก็คือจิตก็คือกิเลสนั่นแหละมันก็เป็นลักษณะพวกนั้นนะมันก็ต่างกันออกมานะเมื่อเราเข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานไปในตัวแล้วเราก็มารู้สภาพที่เราได้ปฏิบัตินะเพราะเมื่อมาปฏิบัติเรามันก็เกิดอธิจิตเกิดจิตเรียกว่าปฏิบัติศีลโสดาปัตติยังคะหรือองค์แห่งความเข้ากระแสจนกระทั่งเจริญไปถึงที่สุดสัมโพธิปรายณะเจริญไปจนถึงที่สุดถึงอรหันต์เป็นวิมุตติศีลก็ถึงวิมุตติเมื่อปฏิบัติศีลแล้วเอาแค่กายแค่วาจาตามพุทธโฆษาจารย์สอนมาก็ตายตรงนั้นน่ะไม่เจริญผิดเนี่ยพระอาตมามาบอกว่าผิดเขาเรียนกันมาในประเทศไทยก็เอาของพุทธโฆษาจารย์มาเรียนกันแล้วก็อยู่ที่แค่กายกับวาจามันไม่ถูกมันคานแยงในสู่ของเถรวาทเองมันก็คานแยงนะมันต้องไปถึงจิตพอเป็นอธิจิตนะมีสติมีอินทรีย์สตินทรีย์เพราะเรารู้จักสติปัฏฐาน4มีสมาธิเพราะเห็นในฌาน4 พราะอินทรีย์ 5 นี่คุณจำไว้เลยเข้าใจสภาพไว้เลยอินทรีย์ 5นะศรัทธาต้องเห็นในโสดาปัตติยังคะ4วิริยะเห็นสมปทาน4เห็นก็หมายความว่าคุณมีญาณรู้จักนะโสดาปัตติยังคะ4คืออะไรสมปทาน4คืออะไรสติก็รู้จักสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อาตมาอธิบายไปถึงธรรมในธรรมถึงนิวรณ์5เอาละนิวรณ์5ไม่ซ้ำมีกามพยาบาทถีนมิทธอุทธจักกุกกุจวิจิกิจฉาในสังโยชน์3สักกายทิฏฐิเรารู้ตัวว่าสักกายคืออะไรแล้วเราจะจับสักกายได้ลดสักกายได้ลดสมุทัยทุกสมุทัยได้คุณก็เก่งแต่ถ้าคุณไม่มีไม่พ้นวิจิกิจฉานี่นะคุณไม่ตัดมันได้ง่ายๆหรอกคุณตัดไปโอ้ยง่ายหวงแหนเลาะแหละอยู่อย่างนั้นน่ะต้องเด็ดเดียวต้องพ้นวิจิกิจฉาว่านี่กิเลสนะนี่ต้องฆ่ากันให้ตายนะเอากันให้เด็ดเดียวเลยนะพ้นวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นตัวตัดสินนี่ต้องมีพ้นวิจิกิจฉาต้องชัดเจนแล้วศีลพัตตปรามาสปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตไม่ใช่แค่ทำเหยาะๆแยะๆลูบๆคลำๆทำเด่นๆนู่นนี่ต้องทำจริงๆให้เกิดผลจึงเรียกว่าพ้นศีลพัตตปรามาสนี่เป็นสังโยชน์ข้อที่3สังโยชน์ข้อที่3ที่จริงก็สังโยชน์3ข้อนี่แหละส่วนอื่นๆไปนั่นก็คือสังโยชน์ข้อที่3นี่ทำให้มันเจริญด้วยข้ออื่นๆไปเก็บกามราคะสังโยชน์เก็บปฏิฆะสังโยชน์ผลสังโยชน์5เป็นพระอนาคามีหรือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและก็อวิชชาเก็บอวิชชาอีกเอ้ยเก็บไปสังโยชน์อีก5ตามหลังไปอีกอันนี้อธิบายสังโยชน์10แล้วนะใครไม่ทันก็คลานตามให้ไปทันๆกันแล้วกัน มันต้องไล่ไปตามลำดับงั้นเพราะงั้นในอินทรีย์5นี่จำเป็นคู่ๆสังโยชน์ขออภัยไม่สังโยชน์เราพูดสังโยชน์ได้ต่อนะศรัทธาเชื่อในพระธรรมเชื่ออย่างไรเชื่อในพระพุทธเชื่ออย่างไรเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างไรเชื่อพระสงฆ์เชื่ออย่างไรเชื่อในอริยกันตศีลเชื่ออย่างไรเชื่อมั่นอย่างไรเห็นต้องเห็นในโสดาปัตติยังคะเห็นในพระพุทธเห็นในพระพุทธพระพุทธคืออะไรพระพุทธรูปโน่นไปโน่นนะแม้แต่ว่าเห็นพระพุทธก็คือเจ้าชายสิทธัตถะมันก็ยังเป็นรูปธรรมนะบอกแล้วตั้งวันจะต้นรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมโอเคเราไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนแต่แน่แท้จริงแล้วมันต้องไปเอาที่นามธรรมพระพุทธนามธรรมพุทธที่เป็นพุทธธรรมคืออะไรเกิดที่เราธรรมะทรงขึ้นทรงไว้ให้เกิดที่เราธรรมะทระให้ทรงขึ้นที่เราเมื่อทรงขึ้นที่เราจริงแล้วว่าอย่างนี้แหละคุณธรรมอย่างนี้แหละคือศีลสมาธิปัญญาหรือคือวิมุตติคือตั้งแต่มีฉันทะมาจนกระทั่งถึงวิมุตติจนกระทั่งถึงโอคทาจนกระทั่งถึงปริโยสารถึงนิพพานไล่มาเรื่อยๆเมื่อกี้นี่มูลสูตรก็ไล่มาแล้วเมื่อวานนี้ก็ไล่มาแล้วมูลสูตรทำจริงๆอย่างนั้นน่ะถึงจะเป็นเนื้อหาของอริยกัตศีลแล้วคุณเห็นไหมเห็นเนื้อหาเหล่านั้นไหมศีลเป็นอธิศีลอย่างไรเจริญอย่างไรเนื้อหาอย่างไรทีนี้คุณจะได้คุณมีวิริยะเป็นตัวขยายกันขึ้นมาเรื่อยๆศรัทธาขยายมาวิริยะคุณได้ภาคเพียรภาคเพียรคุณได้ทำจริงไหมคุณภาคเพียรตัวภาคเพียรมีอะไรบ้างมีการสังวรนะมีการประหารให้ได้นะมีการเจริญให้ได้นะตัววิริยะมีตัวเจริญมีสมปทาน4ถ้าคุณไม่เจริญคุณไม่ภาคเพียรคุณไม่สังวรและคุณก็ไม่ได้รักษาสิ่งที่ดีสะสมขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสะสมเงินทองลาภยศสรรเสริญพอทีสั่งสมพวกนี้มีสิ่งที่ควรสั่งสมสั่งสมสมปทาน4แล้วก็มีสติน4สติปัฏฐาน4มีสมาธิเห็นฌาน4เมื่อกี้เห็นกายเวทนาจิตธรรมอาตมาอธิบายธรรมะอยากขย้อนอยู่อีกยังไม่บริบูรณ์นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อธิบายอุปทานไปแล้วขยายอีกนิดหนึ่งอุปทานในยึดในขันธ์5ยึดในรูปยึดในเวทนายึดในสัญญายึดในสังขารยึดในวิญญาณ มันยึดว่ารูปนี่เป็นเรายึดเวทนาเนี่ยโอ้ยสุขเวทนาเนี่ยมันของคอยคอยทิมบ่ได้หรอกยึดไว้เวทนาเนี่ยมันสุขอย่างนี้อย่าไปทิ้งมันลงเออมันของเรามันของข้าข้าอยู่กับมันมานานแล้วนั่นอุปทานขันเวทนาขันโดยสุขขินสีหวงแหนสุขขินสีหวงแหนกำลังหรือว่าฤทธิ์แรงมันสุขขนาดนี้ลดสุขกว่านี้ก็ไม่ได้หวงแหนอุปทานยึดติดอยู่นั่นแหละเวทนาสัญญาการกำหนดแม้แต่ความจำลืมนิดลืมหน่อยก็ไม่ได้อะไรเนี่ยหรือกำหนดอันนั้นไม่แม่นไม่เหมือนอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงผู้ที่มันเสื่อมถ้ายังเป็นอาตมาเนี่ยบอกว่าสัญญาของอาตมาชัดก็ไม่ค่อยดีถ้าไปยึดติดอยู่ว่าไม่ได้คือทัดได้จะต้องฟื้นความจำให้มันได้คือกล่าวทั้งที่แก่ไปแล้วมันเสื่อมไปตามสังขารมันก็ไม่ได้เราต้องรู้ความจริงมาถึงวาระเวลาแต่ถ้ามันภาคเพียรอยู่ทุกอย่างองค์ประกอบเหตุปัจจัยมันครบมันก็จะเป็นได้เจริญได้สัญญาเก่งกว่านี้ได้สัญญาอาตมาไม่ดีเท่าพระอนนท์ฝึกฝนไปสัญญาก็จะดีเหมือนพระอนนท์ได้มันก็ไม่เที่ยงแต่เจริญได้เสื่อมก็ได้เหตุปัจจัยเสื่อมก็เสื่อมได้อย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราสังขารยิ่งเยอะแยะเลยสังขารไปปรุงไว้ในเราเป็นของเราหมดอะไรพวกนี้มันเป็นต้นวิญญาณเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราความจริงมันไม่ใช่เนี่ยยึดติดในอุปทานขันห้าที่จริงมันลึกอุปทานขันห้านี่มันลึกสุดท้ายคุณมีขันห้าพระอรหันต์มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณพระอรหันต์ไม่มีอุปทานเท่านั้นแต่ไม่ใช่ท่านไม่มีรูปไม่ใช่ท่านไม่มีเวทนาไม่ใช่เป็นดับรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณปรินิพานเท่านั้นแหละถึงจะดับหมดหมายความว่าไม่เกิดอีกไม่ละยังลงสู่คันไม่เวียนในสังสารวัฏนี้อีกปรินิพานแต่ถ้ายังไม่ปรินิพานแล้วพระอรหันต์ก็ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ตลอดไปนะมันต้องเรียนรู้ในอุปทานของขันธ์5อีกอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องพูดซ้ำมันก็ต้องรู้จักอายตนะรู้จักตัวที่ไปรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรแล้วก็มาปรุงเป็นอายตนะเป็นรสเป็นชาติเป็นตัวติดตัวยึดอะไรอีกอย่างที่ว่านะโพชฌงค์7เราก็สอนกันมาตลอดขยายเป็นโพธิปักขิยธรรม7หลักนะอาตมาก็ขอสรุปไปในทีเลยโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรมอริยสัจ4ก็พูดอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่คือธรรมในธรรมทั้ง5หลักรวมไม่หมดครบเพราะตัวสำคัญจริงๆเนี่ยอริยสัจ4เราก็ไม่ต้องไปพูดขานชื่อโพชฌงค์7ก็ขานบ้างอธิบายบ้างอยู่ตลอดเวลานะส่วนอายตนะก็พูดอยู่บ้างเน้นก็คือเน้นนิวรณ์5อุปทานขันธ์5ก็เน้นบ้างแต่นิวรณ์5นั่นแหละเป็นตัวหลักเป็นอาหารของอวิชชาอาหารของนิวรณ์5คือทุจริต3กายกรรมทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นคืออาหารของนิวรณ์5ซึ่งเราก็อธิบายมาแล้วให้ระวังกรรมเมื่อคุณสังวรระวังกรรมได้คุณก็ลดนิวรณ์5คุณทำให้สุจริตเกิดสุจริตเกิดแล้วอะไรจะเกิดโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4เกิดในตัวที่กลับกันนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5ถ้าเราทำทุจริต3เป็นสุจริต3จะเป็นอาหารหรือเป็นบทบาทที่เกิดโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4เมื่อเกิดโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ก็เกิดวิชชา9เกิดวิชชาคือลดอวิชชานั่นเองเอาละอย่าเพิ่งพูดถึงอันนี้วิชชาสูตรอวิชชาสูตรเอาไว้อีกต่างหากเอาไว้อีกตอนหลังมันก็จะได้อธิบายผสมผสานขึ้นไปได้อยู่นั่นแหละมีคนอยากจะให้อ่านพระบาลีเกี่ยวกับยิ่งกว่าอาเอกราชทั้งปวงปะทวยาปทวยาปอปลาถอสันฐาน บอแหวนบอแหวนเขามีจุดนี่ก็หิดข้างล่างเลยนะปัทวยาทวะนี่มันเป็นตัวกล้ำถอสถานกับบอแหวนปัทวยาเอกรัชเชนะเอกรัชเชนะรัชก็จุดตัวนั่นน่ะเขาเขียนรอเรือชอช้างถ้าจะใช้ภาษาไทยกับมหานกาศเชนะเป็นคำเดียวกันเอกรัชเชนะเอกรัชเชนะนี่ยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินปัทวยาเอกรัชเชนะยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาลัยสักคัสสะคมเนนะวาสักคัสสะสวรรค์นั่นแหละสักคัสสะคมเนนะก็ไปก็ว่าไปคมเนนะก็ไปสวรรค์วานะยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกทั้งปวงสัพพโลกาธิปัจเจนะสัพพโลกาธิปัจเจนะอธิปัจจะเนี่ยอธิปัจเจนะสุดท้ายก็โสตาปฏิพลังวรังวรังก็อีกคำหนึ่งวรังกับวระเนี่ยพระนี่แหละโสตาปฏิพลังพลังผลโสดาปฏิผลโสดาปฏิพลังวรังนี่มันเลยเวลาแล้วเนาะเอาล่ะเราได้ทบทวนกำลัง5หรืออินทรีย์5สอดร้อยเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะสอดร้อยทั้งในอาตมายังไม่ได้อธิบายถึง อะไรนะปัญญาเอาให้ครบอีกอันนึงซะก่อนนะอันที่5ปัญญาปัญญาก็รู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นในนี้4ทั้งนั้นน่ะโสดาปัตติยังคะ4สัมมปทาน4สติปัฏฐาน4แล้วก็ฌาน4สุดท้ายอริยสัจ4เห็นเราจะเห็นจริงๆจะเกิดญาณเห็นฌาน4ก็คือมันเพ่งเผาได้จริงๆเห็นจิตเห็นกิเลสที่เราทำถูกต้องเมื่อสัมมปทาน4ถูกต้องฌาน4ย่อมถูกต้องแน่นอนจะเกิดการลดละจางคลายฌาน4ก็คือเผากิเลสได้สำเร็จเป็นฌาน4แน่นอนสู่สมาธิอันยิ่งขึ้นเป็นสมาหิตะและเราก็จะปัญญาเราก็จะแจ้งชัดในอริยสัจ4จะเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นมรรคเป็นผลเห็นสภาพมรรคได้ทำให้เกิดผลมรรคมรรค8ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผล2ญาณวิมุตติเกิดฌานเกิดวิมุตติอย่างแท้จริงนะอันนี้4องค์ทั้ง4เอามาค่อยขยายความอธิบายเป็นอะไรโดยพิสดารอะไรต่างๆกันอีกสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้อธิบายอยู่ที่อาตมายังค้างอยู่ก็คือปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะอธิบายเห็นชัดเจนมันมีความต่างๆที่ชัดเจนตั้งแต่อวิชชาไล่ลงมาจนกระทั่งถึงทุกขับเทวปริโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะหรืออุปยาตจะเห็นชัดเจนถึงสภาพพวกนี้แล้วไม่ใช่พาซื่อพอปฏิจจสมุปบาทแล้วในทางอนุโลมปฏิโลมเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเราฟังมามีพื้นฐานขนาดนี้เราจะรู้เลยว่าโอ้มีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีอุปทานมันมีเป็นยังไงมันอุปทานแปรรูปไปเป็นอะไรเรามีมันแค่อุปทานทีเดียวมันมีอาทานเหมือนกันแต่มันเป็นสมาทานอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็อธิบายแล้วจะไปดับอะไรดับผัสสะแล้วไปดับรูปนามไปดับอะไรต่ออะไรเดี๋ยวจะได้ชัดเจนว่าเป็นดับยังไงสังขารไปสังขารดับสังขารตรงไหนถ้าไปดับสังขารประเภทดับหมดเลยมันก็เผาบ้านทั้งบ้านเนี่ยจะฆ่าโจรเผาบ้านทั้งบ้านหมายความว่าเราจะทำให้มันดับตัดคอตายซะเลยแล้วก็บอกปรินิพพานเลยไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเลยมันก็ง่ายซึ่งมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะเราค่อยไปว่ากันอีกในวันหลังสำหรับวันนี้มันเลยเวลาไปหน่อยนึงแล้วอ่ะพอ